الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله سبحانه وتعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون پیارے بھائیوں دوستوں عزیزہ اور بزرگوں اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین ہیں اکرم الاکرمین ہے جو محبت اور جو پیار اللہ کے اپنے بندوں بندیوں سے ہے نہ اس کو ماں باپ سوچ سکتے ہیں نہ اس کو بھائی بہن سوچ سکتے ہیں نہ اس کو بھی بچے سوچ سکتے ہیں اس لیے کہ مخلوق پوری کی پوری اس کا کنبہ ہے اور اسے بے حد محبت ہے اسی لیے حق تعالی شانہ نے اپنے اس کا جو رحم ہے وہ ارحم الراحمین اس رحم کے 100 حصے کر کے 1 حصہ پوری مخلوق کے درمیان تقسیم کیا ہے ماں باپ اپنی اولاد پر جو رحم کھاتے ہیں استاد اپنے شاگردوں پر بڑے اپنے چھوٹوں پر خواص اپنے عوام پر شوہر اپنی بیوی پر پڑوسی پڑوسی پر یہاں تک کہ انسانوں سے گزر کر جانوروں چرندوں پرندوں پر جو انسان رحم کھاتا ہے یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے رحم کے اس 1 حصے کا اثر ہے باقی 99 اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے اور اس رحم کا اظہار حق تعالی شانہ اپنی مخلوق کے ساتھ اس دن کریں گے جس دن باپ بھی بیٹا بھی بھائی بھی بیوی بھی شوہر بھی ماں بھی عزیز و اقارب دوست احباب سب ہاتھ اٹھا دیں گے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کہ اس دن باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے بھائی بھائی سے میاں بیوی سے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہو کوئی کسی کے آنسو پہنچنے کے لیے کوئی کسی کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کوئی کسی کے کام آنے کے لیے نہیں ہو اس وقت میں حق تعالی شانہ اپنے اس رحم کے جو 99 حصے اس کے قبضے میں ہے اس کا اظہار فرمائیں گے اس رحم ہی کا صدقہ ہے جو اللہ کا ایک حصہ ہے رحم کا. اس نے رحم فرما کر ہی کے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے دین دیا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسانی زندگی اور حیوانی زندگی, انسانی زندگی اور حیوانی زندگی میں اگر کوئی چیز تمیز کرنے والی اور کرانے والی ہے تو صرف انسان کی ہی زندگی. اس لیے کہ جہاں تک کھانا پینا پہننا اڑنا سردی گرمی, مرد کو عورت کی عورت کو مرد کی ضرورت, ایسے نر کو مادہ کی مادہ کو نر کی, یہ ساری چیزیں جانوروں میں بھی ہے جو انسانوں میں. ایک چیز جو جانوروں کے لیے کوئی شریعت کوئی دین, حلال حرام جائز ناجائز, اللہ راضی ہو جائیں گے ناراض ہوں گے, قبر بھیجے گی یا جنت کی کیاری بنے گی, قبر کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا, جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا, ان میں کی کوئی بات جانور سے متعلق نہیں. جانور کے لیے تو جس دن جانور مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر زندگی کے آخری سانس اور مرنے تک اسے صرف اپنی زندگی کے دن پورے کرنے ہیں. رات پوری کر لی, دن پورا کر لیا, ہفتے پورے کر لیے, مہینے سال, اور مر گیا, اب اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. پر خلاف اس کے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, حق تعالی شانہ اس کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے. خود کہتے ہیں حق تعالی شانہ, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تم یوں سمجھ کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں بیکار پیدا کر دیا, تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں. کہ یہ بات نہیں ہے, ہم ہی نے تم کو آدم سے وجود دیا ہے, سر سے پیر تک کے سارے اعضا دیے ہیں, اور یہ کائنات اور کائنات کے جتنے نقشے ہیں وہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہم نے بنائے. لیکن یاد رکھنا تمہاری اپنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ہم ہیں اور ہمیں راضی کرنا. اسی لیے اللہ نے زندگی دی, اور یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑا کرم ہے. زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا یہ بتلا دیا, اب راضی کیسے کرو گے اس کے راستے بھی بتا دیے. بعض دفعہ اگر تم نے کبھی امتحان دیا ہو, یعنی امتحان اگر دیا ہو, جیسے پرچے آتے ہیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں مدرسوں میں اسکولوں میں, تو استاد پڑھاتے اشارہ بھی کر دیتے ہیں, دیکھو اگر امتحان میں یہ سوال آئے تو کس طرح لکھنا. پانچ لڑکے ذہین ہوتے ہیں کہ پرچہ انہیں کے پاس جائے گا, یہی پرچہ بنائیں گے, اشارہ ہو گیا. اب وہ طلبہ جو ذہین ہوتے ہیں, جو سمجھدار ہوتے ہیں, وہاں ٹک لگا دیتے ہیں کہ امتحان سے پہلے والی رات میں اس کو اسی طرح دیکھ لینا. صبح ہوئی تو ماشاءاللہ دیکھا کہ پرچے میں وہی آیا گیا, مار گئے پالا. وہ اکرم الاکرمین چلنے کے راستے بھی بتلائے, احکامات بھی بتلائے, پھر اس پر انعامات کے وعدے کیے. تمہاری تو تھوڑی سی زندگی ہے, آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں آدمی کی 60-70 سالہ زندگی جو ہے, حساب کرنے والوں نے حساب کیا تو 0.25 منٹ اور کچھ سیکنڈ بنتے ہیں, پورا ایک منٹ بھی نہیں بنتا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یوں فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70, میری امت کی عمر عام عمریں 60 اور 70 کے بیچ کی. کوئی خال ہوتا ہے 80-90-100, ورنہ عام عمر امت کی 60 اور 70. تو اگر 60-70 کو آخرت کے دن کے حساب سے لوگوں نے حساب کیا تو پورا منٹ نہیں بیٹھتا ہے. اس منٹ پر اختیار دیا ہے آدمی کو کہ چاہے تو اپنی منمانیوں اور اپنی جی کی چاہتوں, اپنی خواہشوں خدا کو ناراض کرنے والی چیزوں اس راستے سے کی زندگی میں چل لو. اور وقت یہ ہے کہ اگر تھوڑے سے وقت کو ہر قدم پر اللہ کو راضی کرنے والے آخرت بنانے والے ایک دوسرے کا حق پہچان کر ادا کرنے والے اس طرح شریعت سنت کی پابندی کے ساتھ گزارو. یہ تو طے ہے کہ وقت تو گزرے گا اچھوں کا بروں کا بھی, جو ہر وہ خدا کے سامنے پڑے رہے سجدے میں وقت ان کا بھی گزر جائے گا, جو ہر قدم پر شریعت اور سنت کو معلوم کرے اللہ کا حکم کیا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کے طریقے کیا اور اس کے اعتبار سے کھائیں کمائیں پہنیں اوڑھیں گھر کی شادیاں تقریب بیوی بچے ماں باپ دوست احباب ان سب کے ساتھ لیکن انسان ہے تو گزر ان کی بھی جائے گی. اور جو ہر قدم پر نافرمانی صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو بستر پر آنے تک کہ کسی جگہ بھی شریعت سنت کی کوئی پابندی نہیں, یہاں تک کہ مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں بھی آنے کے آداب اس کو بھی معلوم. چلو جیسے ہر جگہ گھستے ہیں مسجد میں ہی گھس جاؤ, ہماری جماعتیں ہیں نا ہم کو نہیں معلوم مسجد کی حد کہاں ہے, مسجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے کہ مسجد کیا ہے, یہ شہنشاہ کا دربار ہے یہاں کتنے ادب سے ہونا چاہیے. پھر یہ ماہ مبارک خاص طور پر جو اللہ نے کہ ایمان والوں تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے بنو. کہ تقوی کس کو کہتے ہیں, تقوی کہتے ہیں نیکوں میں سے گناہ چننا, یاد رکھنا نیکیوں میں سے کہ نیکی میں گناہ کس طرح اخلاص کی کمی ہے, اللہ کے استحضار کے دھیان کی کمی ہے, سنت کے آداب سنتوں کے اہتمام کی کمی ہے, بہت ساری کمی ہوتی ہے. تو جیسے صاف ستھرے گیہوں چاول اس میں سے کنکر چنتی ہیں عورتیں, کیونکہ ایسے بہت شاندار روزہ بہت شاندار چلہ بہت شاندار تعلیم کا حلقہ جس میں زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے, فرشتے گھیر لیتے ہیں کہ اب اس نئی میں سے گناہ چننا. کہ اللہ نے تو تمہارے لیے اتنا زبردست انتظام کیا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب اللہ کے کچھ بندے بیٹھتے ہیں ایمان آخرت کی قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے اور مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کی بخشش کا آسمانوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ عمل تو اتنا شاندار ہے نیکی ہے کہ اب اس میں سے گناہ چننے ہیں. کہ جس طرح بیٹھنے کا حق تھا نہیں بیٹھے, جس دھیان سے اللہ کی بات سننی تھی کہ قرآن نے کہا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, کہ حق تو یہ ہے کہ بھلی بات کو خدا رسول کی بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کو زندگی میں جی دیتے ہیں, یہ اس کا حق ہے. کہ یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا, فیتبعون احسنا, کہ وہ جتنی باتیں قرآن کی حدیث کی ایمان کی آخرت کی خدا کی رسول کی ہو رہی ہے اس کی ہر بات اچھی ہے کہ اس کی اچھی باتوں کو زندگی میں جگہ دیتے ہیں. یہ تعلیم کے حلقے, یہ بیانات, یہ مجلس, یہ اس کے لیے ہوتے ہیں. اگر کتنی بڑی نیکی ہے کہ یہاں سے لے فرشتے ہی فرشتے وہاں تک, لیکن اس میں سے گناہ چننا کہ مسجد میں بیٹھنے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں, جس طرح اللہ کی بات کو عظمت کے ساتھ کہنا تھا نہیں کہی, سننا تھا نہیں سنی, پھر جب تقاضا ہوا اس پر جو عمل کرنا تھا وہ نہیں کیا, کہ تو نیکی اب اس میں سے گناہ چن لے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقوی کو سمجھانے کے لیے جو ماہوں جو پورا مہینہ اللہ نے دیا ہے نا, اب پھر اس کے فضائل بتلائے کہ جب تقوی آئے گا تو کیا ہوگا, کہ جب آدمی کی زندگی میں تقوی آئے گا تو اس کا تو ہر کام آسان ہوتا چلا جائے. دنیا یوں کہہ دے کہ اس کا کوئی سولوشن نہیں, یہ مسئلہ لا ینحل ہے صاحب, یہ تو حل ہو ہی نہیں سکتا, اس بیماری کا تو کوئی علاج ہی نہیں. اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی حل ہی نہیں. اس کے لیے اللہ پاک تقوی پر وعدہ کرتے ہیں, من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, کہ جس کے اندر تقوی اپنی حقیقت کے ساتھ اور تقوی کی صفت ہوگی اس کا تو ہر کام آسان ہی ہوتا چلا جائے. اب اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کا خلاف ہی کرتے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی, اللہ وعدہ خلاف ہی نہیں کرتے. کس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے یہ مہینہ دیا, اس تقوی کو سمجھانے کے لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے کہ جیسے دو طرفہ کانٹوں کی باڑیں ہو ہوتی ہیں نا کھیتوں میں, ارے کھیتوں میں باڑیں ہوتی ہے, دیکھیے فرشتوں ہے تم تو ایسے فرشتے ہو کہ جیسے بالکل اوپر جال میں سے نیچے گرے ہو, کچھ منہ کرو تو مجھے پتا چلے کہ میری بات سمجھ گرے ہو یا اوپر سے جا رہی ہے. باڑیں دیکھیے کانٹوں کی, یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم جانتے ہو سمجھتے ہو, لیکن کچھ سونے والوں کو بھی جگانا ہوتا ہے, وہ تمہارے کندھے پر رکھ کر کے ان کو جگانا ہوتا ہے. جیسے بیٹی کو ڈانٹا جاتا ہے بہو کو نصیحت کرنے کے لیے, دیکھتی نہیں ہے میرے بیٹے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور تو جس طرح تیل بہا رہی ہے اور تو جس طرح لائٹر جلا رہی ہے, بل دینا پڑتا ہے, وہ سمجھانا اس بہو کو ہے. بیٹی تو کل کو دوسرے کے گھر چلی جائے گی, لیکن ماں سمجھتی ہے کہ اگر آج کس سے کہوں گی اتنا بڑا منہ بنا لے گی. اپنی بیٹی کو جو چاہے کہو, ہے نی, تو جو جاگ رہے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں, جو سو گئے وہ سو گئے, اور اگر بیٹھ کر سو رہے ہیں تو ان کو جگانا بھی ہے. اب تمہارے لیے کتنی ہندی کی چندی کروں, سمجھ گئے؟ اور پھر جاگنے والے بھی بیان ختم کر کے ماشاء اللہ الحمدللہ بہت گرمی بڑی, اپنی ہوا کے لیے بھی دامن جھاڑا اور مولوی صاحب کی تقریر کے لیے بھی دامن جھاڑا اور سب کے لیے چل دیا. ایسا تو نہیں کرو گے نا, ابتدا ہے. اور یہ کہتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ جس کے رمضان کی ابتدا جیسی ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ایسی ہوتی ہے, اور جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا سارا سال اچھا گزرتا ہے, کہ رمضان کی ابتدا کا اثر انتہا تک اور رمضان کا اثر پورے سال تک. اس لیے بہت اونچی اونچی نیتوں, بہت اونچے اونچے جذبوں کے ساتھ تمام محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقوی کو سمجھانے کے لیے فرماتے تھے, جیسے دو طرفہ کانٹوں کی باغ, اور وہ راستہ بہت تنگ, کانٹے ہیں نوکیلے کانٹے بڑے بڑے, اور اس آدمی کو اس کنارے سے اس کنارے جانا ہے, راستہ بہت تنگ ہے, اور اس نے ململ کا کرتا پہن رکھا ہے, ہوا بہت تیز چل رہی ہے, ادھر سے بھی دامن اڑ رہا ہے, ادھر سے بھی قمیص اڑ رہی ہے اور کرتا اڑ رہا ہے, اور ہر وقت خطرہ ہے کہیں اس کانٹے میں نہ پھنس جائے, کہیں ادھر میں نہ الجھ جائے, اور اگر یہ پھنس گیا اور چلتا رہا تو تار تار الگ جائے گا, کہ سارے کرتے کو ساری قمیص کو سارے کپڑے کو سمیٹ کر کانٹوں کی باڑ میں سے بچا کر اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ جانا, اس کا نام ہے تقویٰ. اتنا سمجھے کہ اس دنیا سے ہر ایک کی منزل آخری منزل کیا ہے, کہاں جانا ہے. فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون, تم یوں سمجھ بیٹھے ہو کہ کھا لو پی لو چل لو کود لو جی لو مر جاؤ, ہو گئے, ہمارے پاس نہیں آنا ہے, ہمارے پاس آنا ہے. اور سنو, ہم اپنے نبی کی زبان تمہیں خبر دے رہے ہیں, قیامت میں کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے, جب تک پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے. زندگی کہاں بتائی, جوانی کہاں لٹائی, مال کہاں سے کمایا, پھر خرچ کہاں کیا, اور جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ صرف علماء ہی کی ذمہ داری. صحابہ کے پاس اتنی لمبی لمبی صدنیں تھیں, ان کے حیرت پھینٹے بنتے تھے, سر بندی کا جلسہ ہوتا تھا مسجد نبی میں, کہ بولو نا مولانا ابوبکر صدیق صاحب اس سال فارغ ہو رہے ہیں, مولانا عمر فاروق فارغ ہو رہے ہیں, ان کی دستار بندی, انہوں نے ہمارے پاس بخاری پڑھی, ترمذی پڑھی, مسلم پڑھی, اور سند فلاں استاد کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اعلیٰ ہیں, اور پھر انہوں نے پھر فلاں کے پاس پڑھی, مولانا جبل سے انہوں نے فتوا, یہ سب ہوتا تھا اس میں. لیکن جتنا علم تھا اس میں ہر ایک کا پورا پورا اس پر عمل تھا. اسی لیے یوں نہیں کہ ہم تو جیسی چاہے گزار لیں, یہ تو موریوں کی اور علماء کی ذمہ داری ہے, ان کی ذمہ داری اور بڑی ہے, اس لیے کہ وہ نبیوں کے وارث ہیں. تو جیسے اصلی امام ہوتا ہے اور ایک نائب امام ہوتا ہے, تو امام نائب امام کو بھی وہی سارا کرنا پڑتا ہے جو اصلی امام کرتا ہے, فجر کی دو, ظہر کی چار, اور اسی وقت کہ چلو وہ تو اصلی امام تھے اس لیے انہوں نے ظہر کی ظہر کے وقت میں پڑھائی, اپنا کیا, اپنے تو نائب ہیں, اصل میں پڑھا دیں گے ظہر کی, کہ نہیں جو انہوں نے, کیوں کہ اب ان کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ پیچھے کے 10,000 کا مجمع ہے مسلیوں کا, تو وہ سارے اٹھک بیٹھک کرتے رہے, کوئی پہلے سجدے میں چلا گیا, رکوع میں چلا گیا, ان کی حرکتوں سے امام کی نماز پر اثر نہیں پڑے گا, لیکن اگر امام نے چوک کی تو سب خطرے میں آ جائیں گے. کہ علماء کی ذمہ داری تو بہت بڑی ہے, لیکن جو جتنا جانتا ہے ایمان کو, آخرت کو, خدا رسول کو, حلال حرام کو, کہ اس پر عمل کرنا, کہ ماں دا عمل بما علم, زندگی کہاں بتائی, جوانی کہاں لٹائی, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور جو کچھ جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا. جانتے تھے کہ آدمی کو کہ بڑوں کی رہبری ہے, قرآن حدیث کی روشنی میں ہے, کہ آدمی کو اپنے وقت کی ترتیب بنانی چاہیے, یہ نہیں کہ کھان کمانے پر لگے ہیں تو بس, نہ نماز کے نہ روزے کے, اور نماز کے طور نماز روزے پہ لگے ہیں تو ایسے لگے ہیں کہ نہ بیوی کے, نہ بچوں کے, نہ ماں باپ کے. اس لیے شریعت نے افراط و تفریط کو منع کیا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے درمیانی چال چلنے کو فرمایا, القصد القصد تبلغو, کہ زندگی کے ہر شعبے میں درمیانی چال چلو تو منزل کو پہنچ جاؤ گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی کوئی آدمی بہت تیز بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, تو دوڑتے ہوئے کیسا معلوم ہوتا کہ ہو زمین کے فلا میں ملا دیتا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتا ہے, پھر ہانپنے لگتا کہ چلو اب چلو, کہ بس تھک گئے. جیسے ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تیرس میں نیت باندھ لی تھی, اب حضور نے تو سات پارے پڑے ایک رکعت میں, اب وہ صحابی بیٹھ جاؤں, کھڑا رہوں, توڑ دوں, پوری کروں, ساری نماز اسی میں گئی. حضور نے فرمایا اس کے بعد ہماری حویث نہ کیا کر, ہم نے تمہیں بتا دیا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کو بھی فرمایا, من ام قوما فلیخفف, جو کسی قوم کی امامت کرے وہ نماز ہلکی پڑھائے, کہ پیچھے معذور ہیں, بوڑھے ہیں, بچے ہیں, مختلف قسم کے لوگ ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں درمیانی چال چلنے کو فرمایا. اسی لیے آپ کی شریعت میں اعتدال ہے. اور اسی لیے یہ جو ساری تبلیغ کی محنت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھی بچوں کو کاروبار کو نوکری ملازمت کو اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے تبلیغ کرتے رہو. نہیں, وہ کہتے ہیں زندگی کی ترتیب بناؤ کہ روزانہ کا کتنا وقت, مہینے کا کتنا وقت, ہفتے کا کتنا وقت, سال کا کتنا وقت, کتنا گھر کو, کتنا کاروبار کو, کتنا بھی بچوں کو, کتنا مسجد کو, کتنا ایمان کی محنت کو. کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک باغ لگایا ہے, اسلام ایک باغ ہے اور اس کے اندر کیسے کیسے پودے ہیں اور ہر پودے کے پھل مزہ, ایمان کا پودا, تقوی کا پودا, توکل کا پودا, صبر کا پودا, روزے کا پودا, نماز کا, زکات کا, یہ پودے ہیں سارے. جیسے انار کا درخت, انگور کی بیلیں, آم کے درخت, چیپ کے درخت, سنتروں کے درخت, یہ الگ الگ ہیں, لیکن ہر ایک کی سینچائی کہ ان کی جڑوں میں پانی پہنچے. کہ پانی تو بہت سادہ, لیکن پانی جب نہروں کے ذریعے نالیوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے تو انگور کی بیلوں پر انگور آتے ہیں, آم کے درخت پر آم آتے ہیں, سنترے کے درخت پر سنترا آتا ہے. کیونکہ ایسے ہی یہ پورا باغ ہے جس کے پودے یہ اعمال ہیں, یہ ارکان ہیں, یہ اسلام کی اسلامی زندگی کہ اس کی سینچائی جو کی تھی وہ مہاجرین و انصار کی قربانیوں کے ذریعے. یہ سادہ پانی نہیں پیا گیا, پلایا گیا تھا, وہ منو آنسوؤں سے اس کو پلایا گیا تھا. جیسے اس مسجد میں کہ جب شروع میں جب مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب, اس وقت تو یہ سارا علاقہ غیر آباد تھا, ریاض پور اس جگہ کا نام تھا. یہاں جب تشریف لائے تو چھوٹی سی مسجد تھی, نہ امام تھا نہ مؤذن تھی, مسجد تھی. اب مسجد کا آباد کرنا بہت ضروری, اس لیے کہ جب مسجدیں ویران کی جاتی ہے تو گھر اور علاقے ویران ہو جاتے. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, ہماری ایک جماعت گئی ایک علاقے میں, رات کا وقت تھا عشاء سے قریب, پوری جماعت مسجد کے دروازے پر کھڑی ہے. اب امیر صاحب اندر جا ہی نہیں رہے, پیچھے سے ساتھی کہہ رہے امیر صاحب آگے بڑھو, آگے بڑھو. بھائی میں خود چاہتا ہوں اندر آگے بڑھنا, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مجھے کوئی دھکا دے رہا ہے کہ خبردار اندر آئے. خیر بہت مشکل سے جماعت اندر گئی, دیکھا تو اتنی کی روئی تھی بالکل ویران. خیر ساتھیوں نے مسجد کی صفائی کی اور اس کے بعد پھر اپنا وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھی, نماز کے بعد کھانا کھایا. اب ساتھی لیٹنے لگے, ابھی دس پانچ منٹ نہیں گزرے تھے کہ بہت ڈراؤنی اور بھیانک آواز آئی, اور آواز لگا رہا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دیواروں کے اندر سے آواز آ رہی, اور آواز میں کہنے والا یہ کہہ رہا تھا اب آئے ہو, اب آئے ہو, ہم اجڑ گئے. دیکھیے بہت سی جگہ اللہ معاف فرمائے کہ جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو کچھ یہ جوا کھیلنے والے اس کو اپنا اڈا بناتے کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا, یہاں پولیس نہیں آئے گی, یہ تو مسجد ہے. کیا اب آئے ہو, لوگوں نے اپنے شراب پینے کی جگہ ہم کو بنایا, لڑکے لڑکیوں کی ملاقاتوں کی جگہ ہم کو بنایا. مسجدیں بد دعائیں کرتی, کس طرح نماز کے بارے میں آتا ہے نا کہ آدمی اگر سنوار کر اطمینان سے رکو, سجدہ, قیام, جلسہ, قومہ, یہ اگر پورے آداب کے ساتھ کرتا ہے تو نمازیں دعائیں دی ہی جاتی ہے, خدا تجھے ایسے ہی آباد کرے جیسے تو نے مجھے آباد کی. اور اگر مرغے کی طرح ٹھونگے مارا ہے, رکو سے کھڑا نہیں ہوتا کہ سیدھا سجدے میں چلا جاتا ہے, تو جا میں آیا, تو جا میں آیا, تو نماز جیسے تو نے میرا ستیہ ناش کیا ہے خدا تیرا ایسا ہی ستیہ ناش. اور یاد رکھنا یہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے, یہ روزہ بھی جا کے کارگزاری سنائے گا مہینے کے بعد, یا ستیہ ناش یا آباد. ایسے یہ چلے, یہ چلے, یہ کارگزاریاں تو بہت تھوڑی ہے, اوپر ہوتی ہے, بیس جماعتیں ہیں, ایک جماعت کی مشکل سے کارگزاری ہوتی ہے, وقت نہیں ہوتا. اور اس میں بھی بیچارے واہ واہ واہ واہ ماشاء اللہ شاباش شاباش جتنے کہتے ہیں. وہاں فإن النقاد بصیر, ایک چیز کو دیکھے گا کہ تم تو یوں کہتے ہو ہم نے تو مال بہت لوٹایا بہت, کوئی غریب کوئی بیوہ کوئی خانہ کوئی کوئی مدرسہ کوئی مسجد نہیں چھوڑی. ہاں تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ تم نے کیا, لیکن یہ جو کہہ رہے ہو تو ہمارے لیے کہتے ہو جھوٹے ہو تم تو. بھلے مجمع میں اللہ پاک کہہ دے جو جھوٹے, یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے لمبی لمبی تقریریں کی اور تشکیلیں کی اور ہم نے قرآن اور حدیث کی تفسیریں کی اور بڑے بڑے دینی ادارے قائم کیے اور کہاں کہاں لوگ یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں, کہاں یورپ کہاں امریکہ کہاں آسٹریلیا کہاں مغرب کہاں جاپان. میں نے تو ایسی تشکیلیں کہاں, یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو اللہ تشکیل کرے, لیکن یہ جو کہہ رہے ہو کہ میرے لیے کیا جھوٹ بولتے ہو. سخی سخی شہید اور عالم جس نے قرآن حدیث کی خدمت کی, بڑے مجمع میں اللہ پاک کہیں گے اور تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ جو تم کہہ رہے ہو میری تقریر ہے میرے وعظ اور میرے بیانات اور میرا درس اور میری حد کی لکھی ہوئی کتابیں لکھی میں نے کسی گاؤں میں رکھ کر پڑھی گئی ہے دنیا کے کونوں میں, اور یہ اور لوگ اچھل گئے اور کود گئے. سب بات بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے, ہم کہتے ہیں تم نے یہ کیا, لیکن ہمارے لیے جو کہہ رہے ہو جھوٹ بولتے ہو. تمہاری شہرت ہو لوگ تمہارے ہاتھ چومے لوگ تمہیں بڑا کہیں لوگ تمہیں بڑا علامہ کہیں, وہ ہو گیا ہمارے سے کہہ لینا ایسے کہ دائیں بائیں یہاں وہاں یہ وہ. اسی لیے میرے دوستوں یہ رمضان مبارک کا مہینہ, اس کے لیے جو خاص طور پر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. نماز ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھی تو نہیں, اللہ معاف نہیں کرے گا, صرف روزے پر کرے گا. کہ نہیں, نماز بھی اگر ریاکاری کی پڑھی تو نماز بھی منہ پر مار دی جائے یا نماز دعائیں دے دی جائے گی یا بد دعا, کیونکہ ایسے ہی روزہ ایسے ہی زکات ایسے ہی حج ایسے ہی چلہ ایسے ہی پانچ کام ایسے ہی چار مہینے ایسے ہی ملکوں کے سفر, کہ یا تو دعائیں دیتے ہوئے کہ خدا تمہاری قربانیوں کو قبول کر کے خدا کی مخلوق کے دلوں کے پٹ کھول دے, یا دعائیں دے رہی ہوں گی دعوت اور یا جماعتوں میں جانا اور نقل حرکت کہ خدا تمہارے سال لگانے کو دیہاتوں علاقوں ملک کے لیے تمہارے بھی قسمت جگہ ہے تمہارے ہاتھوں کروڑوں کی جگہ ہے, یا تمہارا سال تمہارے منہ پر واپس تمہارے چار مہینے تمہارے منہ پر واپس. خالی روزے کا مسئلہ نہیں ہے, خالی نماز کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ بات فرماتے ہیں بہت مختصر لیکن اس کے اندر کہ علم کے سمندر چھپے ہوئے ہیں, علم کے سمندر بھرے ہوئے ہیں, اور وہ جیسے سمندر کے اندر کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, کہ جو سمندر میں غوطے لگاتے ہیں وہ اس کے موتی اور لال نکال کے لاتے ہیں, کہ کوئی نحوہ کے راستے کوئی صرف کے راستے کوئی بلاغت کے راستے کوئی فقہ کے راستے کوئی تفسیر کے راستے, کہ جو جس راستے جس میں آتا ہے خدا اس کو وہ موتی دیتے ہیں. علم بہت ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آپ کی خصوصیات میں خصوصیت, جیسے حوض کوثر آپ کی خصوصیت ہے ایسے ہی آپ نے خود فرمایا کوتی کوتی تو جوامع الکلم, مجھے اللہ کی طرف سے ایک خاص بات یہ دی گئی ہے کہ بات میری بہت مختصر لیکن علم کے سمندر بھرے ہوئے, جیسے آپ نے فرمایا اس موقع پر کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا, آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی, اب فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نماز تو ایسے پڑھو جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی, اور کھانا ایسے کھاؤ جیسے جی میں آوے, کپڑے ایسے پہنو جیسے جی کرے, کمائیاں ویسی کرو جیسے تمہاری جی چاہے, کہ نہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. کہ کلو کمار آئی تمونی آ کل وشرم کمار آئی تمونی اشرف پمشو کمار آئی تمونی ابشی سبکو کمار آئی تمونی ابکی وقت کمار آئی تمونی اب تہل لمبی شہری جس کے پاس ہے, ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا, ایسے رو جیسے مجھے روتے دیکھا, ایسے غمگین ہو جاؤ جیسے مجھے غمگین ہوتے دیکھا, ایسی تم پہ بشاشت اور تمہاری پیشانت چمک جائیں جیسے تم نے مجھے کبھی مسکراتا دیکھا. ہر چیز میں میں نمونہ ہوں. اس لیے قرآن نے کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسے لے لو, اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ, کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ نبی نے کیا دیا ہے. دادے نے کھلا کھیت, یہ ہمارے پردادے کا بہت پرانا مکان, اس میں ہمارے پردادا رہتے تھے, اور یہ ہمارے پردادا کو ان کی ساس نے دیا تھا, ہماری دادی کو ان کی ماں نے دیا, یہ تو معلوم ہے. اور اس پر جھگڑ رہے ہیں, بڑے بڑے مقدمے ہو رہے ہیں. ایک قصہ پڑا میں نے, دو بھائیوں میں تقسیم ہوا, تو جو کچھ باپ کی نقل کی وہ بھی ساری تقسیم ہو گئی, زمینیں تقسیم ہو گئی, کاروبار تقسیم ہو گئی, ٹھیک ہے, کھاتے پیتے ہو گئے. آ کر کے مسئلہ جو اٹکا اور جھگڑا جو پڑا دو سگے بھائیوں میں, وہ ایک درخت پر, چھوٹا کہہ رہا کہ میرے حصے میں ہے, اور بڑا کہہ رہا کہ نہیں دیکھو اس کی ڈالے میری طرف کہ میرے حصے میں, پہلے تو میرے حصے میں, تیرے حصے میں, میرے حصے میں, میرے حصے میں, یہ ہوتی رہی. اور ہوتی نا عورتیں, ان کا کام ہر وقت مطبخ میں رہنے کا ہوتا ہے, اور مطبخ میں مرچ مسالہ لیمو یہ ہوتا ہے, مچھلی پکائیں گی تو مرچ مسالے کی, سبزی بنائے گی تو مرچ مسالے کی, یعنی گوشت بنائے تو مرچ مسالے کی, بریانی بنائے گی تو بھی اتنی لمبی لمبی مرچوں سے ڈالے, مرچوں والی بریانی, بریانی تو کیوں کہاں بہت مزے کی ہو. تو عورتوں کا کام تو مرچ مسالے, وہ پلم لے کر لاکھ اور لکڑیاں لے کر تلواریں لے کر لڑنے نہیں جاتی, تو صرف لیمو نچوڑ دیتی ہے. وقت پر آدمی کھانا کھانے بیٹھا دسترخوان پر, تو لاتی یہ بھی لے لیجیے, یہ بھی لے لیجیے, یہ بھی لے لیجیے, ٹھنڈا گرم میٹھا نمکین سب لاتی, اور پھر ایک شوشا چھوڑ دیتی, وہ آج تو منہ کو بہت مارا ہے, منہ کو مارا, کس نے مارا, کہتے بھی مجھے تو ڈر لگتا ہے آپ تو مجھ سے بہت ہو جاتے ہو, آپ کے بھائی جان جو ہے ان کا ایک منا کھیل رہے تھے لیکن بہت مار, اب یہ پتا نہیں کہاں سے گرما کر آیا تھا, کیا بات کرتے ہو, ہم تو ہر کا لقمہ کھلا رہے, میرا خون پلاتا ہوں بچے کو, کس کی ہمت ہے میرے بچے کو مارے, آپ نے بچے کو مارا, دو قطرے نیمو کے ڈال دی, کیا مچھلی کا مزہ ہے, اب وہ سارا کھانا کرکرا ہو گیا, آستینہ جل گئی. تو ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں جو جھگڑا پڑا تھا وہ ایک درخت کا تھا, اور اللہ کی شان وہ درخت کوئی لیمو کا, نار کا, آم کا, چیکو کا, کوئی پھلدار درخت نہیں تھا, ببول کے کانٹوں کا درخت تھا, ببول کا درخت, اس پر لڑائی چل رہی تھی. اب وہ لیمو نچوڑ مسالے کا کام ہوا, دونوں بھائیوں میں گتھم گتا ہو گئی, پولیس آ گئی, تھانے میں رپورٹ گئی, وہاں مسئلہ حل نہیں ہوا تو آگے ضلع کی کورٹ میں, وہاں نہیں ہوا تو ہائی کورٹ میں, وہ مقدمہ چلتے چلتے یہاں سپریم کورٹ میں آئے. ان دونوں بھائیوں کو جتنی میراث میں جتنی نقلی, جتنا پیسہ, جتنا جو کچھ ملا, اس لیے کہ سپریم کورٹ کا کیس لڑنا کوئی آسان نہیں ہے, وہاں کی فیسیں, وہاں نہ جانا, اب اس دن کو گواہی کے لیے لاتے ہیں, ان کے داماد سے زیادہ خوشامد کرنی پڑتی ہے, جیسے داماد کا ڈر لگتا ہے نا کہ کہیں لڑکی چھوڑ نہ دے, بہت خوشامد کرتے ہیں لوگ, اس سے زیادہ جمع ہوتی. بھائی دیکھو میں اس وقت گرمی بہت ہے, یہ اکانومی کلاس میں سفر کرنا میرے پاس نہیں, آپ کیوں گھبراتے ہیں, آپ کے لیے اسی کی سیٹ اور اسی فرسٹ کلاس کی سیٹ ہے, اور وہاں کہاں ٹھہریں گے, یہ آج کل کے گیسٹ ہاؤس اور یہ اس میں پلنگ ہے تو رسی لٹک رہی ہے, تب تو پیلو نہیں ہے تو تکیا نہیں, دیکھو کم سے کم 3 سٹار اور اگر ہو تو 5 سٹار. صاحب آپ جو کہیں گے سب سپریم کا لڑنا ہے, اور سارا سب کچھ ہو کر کے باپ کی جتنی میراثی سب کھا گئے, سب جی ختم ہو گئی, اور جج نے فیصلہ یہ کیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے اور اس کی لکڑیاں دونوں بھائیوں کے گھر آدھی آدھی بھی, کیونکہ قسمت میں ڈنڈے تھے, یعنی اور علماء نے عجیب بات کی کہ سارا واقعہ لکھ کر, اگر بڑا بھائی یہ سمجھ کر کے کہ میرا چھوٹا بھائی تو میں اس کے لیے باپ کی جگہ ہوں اور یہ میرے بچے کے برابر ہے, جیسے میں اپنے بچوں کے کھانے پینے سے خوش ہوتا ہوں, اگر یہ میرے چھوٹے بھائی نے لیا تو میرا بچہ چلو, اور چھوٹا بھائی یوں سمجھے کہ بھائی بڑے بھائی تو میرے لیے باپ کی جگہ ہے, وہ جو ان کے بچے بھی میرے بچے ہیں, اگر یہ بات ہوتی تو دونوں میں محبت رہتی, برکتیں ہوتی. اسی لیے دنیا نے کبھی وفاداری کی ہے نہ یہ کبھی کرے گی, یاد رکھنا, جتنا چاہے گہرے تعلقات ہوں, اور ایسے ایسے قصے سامنے آتے ہیں تو اللہ پاک نے کام ایسا دیا ہے, دنیا کے کسی کونے میں کہیں کچھ ہوتا ہے. ابھی امریکہ گیا تھا, ایک ہمارا دوست ہے بہت ماشاء اللہ, جو پیسہ اس کے یہاں آیا تو یہاں بھی ہوتا ہے, یہاں بھی سامنے آتا ہے کہ جس پر اس کو پورا اعتماد اور اس کو بالکل سیاہ سفید کا مالک بنا دیا تھا کہ وہ جتنا جانتا ہے, جس کو مینیجر کہتے ہیں کہ جو وہ جتنا جانے اتنا سیٹ کو نہیں معلوم, اس نے عین وقت پر دھوکہ دیا اور وہ نکل گیا اور شیٹ کھڑے ہیں ان دیکھا, تو وہ کیا کرتے رہو, بہت زیادہ مت. اسی لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ دنیا میں جس سے جتنے چاہے تعلقات کر لو, مخلوق مخلوق ہے, ایک تعلق اللہ کا ایسا ہے کہ جس نے سچ مچ اللہ سے تعلق قائم کیا, پوری زندگی کی اور دنیا کی تاریخ میں کوئی بتا دے کہ اللہ کے تعلق کے بعد اس کو دھوکہ ہوا. ہاں لیکن بہرو کے والا نہیں, بہرو کے جانتے ہو تم تو فرشتے ہو نا, تمہارے سے میرے آج میرا واسطہ فرشتوں سے پڑ گیا, روز تو آدمی آتے ہیں یہاں مسجد میں تم سے باتیں کرتا ہوں, تم تو ابے بہرو کے جانتے ہو نہیں جانتے, جانتے ہو آدمی تو ہے بالکل عام, لیکن پولیس کا لباس پہن کر گاؤں میں دیہاتوں میں عورتوں کو ٹھگتے ہیں, ایسے بہت آج کل ہو رہا ہے, وردی پہن لی, کپڑے پہن لیے, ہاتھ پر ڈنڈا لے لیا, وہ ہے بھی زبردست کا ہے, پھر وہ کسی دن پول کھل جاتا ہے, تو ایسے ہی اللہ کا تعلق, ایک تو ہے بہریا والا دیکھا کہ اب کہیں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, تو بھائی اللہ اللہ کرو, اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے, اللہ کے راستے کا کام بہت کامیاب کرتا ہے, شاپ میں اور دیکھا کہ پاس کرتا ہے ایک سن, ہم طالب علم دیکھو طالب علم کے زمانے میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی, مدرسے میں بعض لڑکے ہوتے ہیں بہت صوفی نیچی گدن چلتے ہیں, رومال پر ڈالتے ہیں, تو ایک ساتھی تھا بہت صوفی, اس کو مدرسے میں مختنیم صاحب نے بھی استاد اور بھی سب نے صوفی صاحب کا نام نہیں لوگا کس جگہ کا اور کہاں کا اور کون, وہاں آیا سرکس, یہ سرکس آتے ہیں جس میں لڑکیاں ننگی ناچتی ہیں اور کیا کیا وہ سب کھیل دکھاتے ہیں, رسی پر کودتے ہیں اور سائیکل چلاتے ہیں بہت سارے, تو آپ لوگ تو جاتے ہی جاتے ہیں, صوفی جی کے بھی چوہا کودا اور صوفی جی وہاں چلے گئے, وہ سمجھے کہ میرا کسی کو پتا نہیں چلا, میرا کسی کو پتا نہیں چلا, لیکن کوئی چیز چھپتی تو ہے نہیں, جیسے یہ ہمارا کام ہے کون علاقے میں کیا بات چلا رہا ہے, کون علاقے میں کس طرح چل رہا ہے, کون کون اپنی منمانی کر رہا ہے, کون ساتھیوں کو ڈانٹا ہے اور کون ساتھیوں کی چیزوں سے گالی لاؤ, کھانا بھیج دینا, تین مہمان آ رہے ہیں, تو بھائی کیا ہوا کہ تبلیغ کی ٹھیکے داری ہے اس لیے اب جو چاہے, یہ سب کارگزار یہاں پہنچتی ہے, کوئی چھوٹنے والی بات نہیں کہ بھائی یہ تبلیغ کا کام اس لیے نہیں تھا کہ لوگوں سے ایچو اور لوگوں سے وصول کرو, تبلیغ کا کام یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی جان مار لگائے, جیسے مولانا اتیاس صاحب رحمۃ اللہ اکبر, میں بڑے ان کے والد صاحب اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مجھے صحیح تعداد یاد نہیں رہی, اگر وہ کتاب مل گئی اور میں پڑھ لیا تو کبھی بتاؤں گا, تقریباً 1000 مکانات تھے جن جانے میں اور بڑے بڑے, لیکن اس محنت اور اس کے درد پہ جب مولانا تشریف لائے تھے تو یہاں تو وضو کا پانی بھی نہیں, خود ہی اذان وہی مؤذن وہی مقتدی وہی امام سب کچھ وہی تھی, اب وہاں سے لوگ کبھی کوئی ملنے آیا تو وہ حضرت وہ پٹواری نے فلانا مکان سے نام کروا لیا, ارے جا بھی یار کہاں پریشان, تو مکان کو رو رہا ہے, امت کا ایمان جا رہا ہے, لوگ مرتد ہو رہے ہیں, ایک آیا دو آئے تھے, موقع موقع سے لوگ آتے رہے اور خبریں دیتے رہے, فلانی بلڈنگ فلانا مکان فلانی کوٹ فلانی حویلی فلانی جگہ, وہ پٹواری نے وہ فلانے نے وہ فلانے نے, سارے پھر مل گیا, اور حضرت یہ فرماتے ہیں تو کن چار اینٹوں پر ہو رہا ہے, تو کن چار اینٹوں پر ہو رہا ہے, مسئلہ تو آخرت کا ہے اور مسئلہ ایک دو کا نہیں ہے, مسئلہ پوری امت کا ہے اور امت کے ایمان کا ہے, ساری دنیا لگ کر کے ایمان کا بدلا نہیں ہو سکتی, تو مجھے کہاں اینٹیں یاد دلا رہا اور کوٹی, جب آج اسی لیے دوستوں کہتے ہیں کہ چلے چار مہینے مسجد کا کام پانچ عمل, اس کے ذریعے اپنے اندر کی جو بات پیدا کرنی ہے, دین مٹنے کا غم, کہ ہم تو نماز میں پڑھ ایک دفعے یہی اسی مسجد میں مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی جماعت, حضرت نماز پڑھاتے تھے, نماز پڑھنے کے بعد ایک عجیب بے چینی, سارے مسلی دوڑ گئے کہ حضرت کو کیا ہو گیا حضرت کو کیا ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے سنبھالا لے کر یہ فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا, میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اور تم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو ہم تو بہت خوش ہیں کہ اللہ نے فرض ہے کہ اپنے اسلام ہم سے ادا کروایا, اس وقت کتنے گھروں میں نمازیں قضا ہوئی ہوں گی, ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنے کی وہ فضائل کی کتابوں میں تمہیں پڑھی ہوگی, اتنی سخت وعید ہے 15 قسم کے عذاب, پھر جس کے لیے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا نور سراپا رحمت کے امت کی ادنا تکلیف سے آپ بے چین ہو جاتے ہیں, لیکن اذان سن کر مسجدوں میں نہ آنے والے اور نماز قضا کرنے والوں کے لیے وہ خود چاہتے ہیں کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کر ان کو تو میں گھروں سے جلا کے خاک کر دوں, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نمازیں قضا ہو رہی ہے تو ہر چیز کی ایک سطح بنتی ہے, جیسے کہ پانی کی گرم کرنے کے لیے رکھ دی تو یوں رکھتے ہی فوراً پانی نہیں کھولتا ہے, ابھی تو آنچ اس کی تلی کو تلی سے پھر اندر اندر میں بھی نیچے کے پانی کو پھر بیچ والا پھر اوپر والا, پانی گرم ہوتا ہے تو پھر بھاپ بنتی ہے اور بھاپ جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانی کھولتا ہے, وہ کھولتے کھولتے اتنا کھولتا ہے کہ پھر ڈھکنا کو اڑال کے پھینک دیتا ہے, پہلے رکھتے نہیں ہوتا, تو ابھی جو نماز میں قضا ہوئی ہے اگر اس پر جو روز کا اللہ کا غصہ اللہ کا غضب اللہ کا غصہ اللہ کا غضب اگر آج وہ دن آ گیا ہے کہ اللہ اپنے غضب کو ان پر اتار دے اور انہیں تباہ کر دے, تو وہ بھی نمازی جو تباہ ہوں گے تو میں اور تم نماز پڑھنے والے اور تہجد گزار بچ جائیں گے. حدیث سنائی وہ جو فضائل کی کتابوں میں نے کہ دو منزلہ کشتی اوپر اور نیچے, نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہے تو اوپر جاتے ہیں. آج کل تو لوگ ہوشیاری بہت بتاتے ہیں اور ہوشیاری بتاتے بتاتے تبلیغ میں بھی, اور بھائی اللہ کے واسطے اس کو تو معاف کر دو کم سے کم. تمہاری ہوشیاری تمہاری مارکیٹوں میں رکھو, تمہاری ہوشیاریاں تمہارے کپڑے بیچنے میں اور تمہاری اور روڑے بیچنے میں رکھو, اس تبلیغ کو معاف کر دو. اس میں بھی اپنی ہوشیاری نہیں, میرے ذہن میں یوں آتا ہے کہ اگر یوں کیا جائے تو تکلیف جو ہے عام ہو جائے گی. بھائی اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. چہرہ سیدھا سادہ کام دے کر گئے ہیں, ہر آدمی گش کرے, ہر آدمی تسبیح پڑھے, ہر آدمی دوسرا گش کرے, ہر آدمی تین دن لگائے, ہر آدمی راتوں کو روئے, ہر آدمی اپنا دین سیکھے. وہ تو یہ بتا کے گئے کیا ہوشیاریاں اور چالاکیاں اس میں اللہ کے واسطے. وہاں ہر بار جتنی چاہے تمہاری ہوشیاری وہ رہنے, تو وہ کشتی میں جو نیچے بیٹھا اس میں ایک ہوشیار تھا, اور ان ہوشیاریوں ہی سے کشتی ڈوبتی ہے. یاد رکھنا جو بہت ہوشیاریوں پر بہت اعتماد ہوتا ہے وہی پوری چاہتوں کشتی ڈوبتی. کہنے لگے کہ یہ ایسا ہے وہ نیو ہم بھی رکھتے ہیں, ایسا ہے یہ نیچے سے جو سیڑھی چڑھنی پڑتی ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو چلتے ہیں وہ دس تو سیڑھیاں ہیں اور اس میں سانسا گھٹنوں کے وزن پڑتا ہے اور آدمی کے اندر کا وہ جو کیا مواد ہوتا ہے وہ پگھلتا ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے پھر یہ کمر میں تکلیف ہو جائے گھٹنے میں. ہمارا خیال یہ ہے کہ اپنے وہ اپنے حصے میں سوراخ کرتے ہیں پانی لے لیتے ہیں. کیا ذہین آدمی ہے بھائی, ذہین آدمی باقی سب کو چڑھنے اترنے سے روک دیا اور سب کو چڑھنے اترنے سے بچا دیا, اور سب کے گھٹنے کم کریں گے, سب کی کمر مضبوط ہوگی, سب تبدیل کریں گے. بھائی بڑا ذہین آدمی, بھائی بڑا ذہین آدمی. مائیں گیا صاحب رحمت اللہ نے فرمایا, وہ تو حدیث ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ یہ نیچے والا سوراخ کر لے گا اپنی ہوشیاری سے اور پانی کشتی میں آئے گا تو وہ نیچے والے بن گے, اوپر والے تو نیچے بن گے نا. یہ تو تہجد پڑھتے ہیں, یہ تو رات کو بہت روتے ہیں, ہر سال ہر مہینے دیتے ہیں, ان کی تو مسجد بہت آباد ہے کہ یہ بھی ڈوبیں گے وہ بھی ڈوبیں گے. اسی لیے ہماری بحیثیت امتی ہونے کے ہم پہلے نبیوں کی امت میں ہی ہیں, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. پہلے نبیوں کی امت کی ذمہ داری صرف نبی جو کہہ دیں اس پر عمل کر لینا, اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینا اور اس دین کو اختیار کر لینا, یہ پہلی امتوں کی ذمہ داری. اس امت کی مشترکہ طور پر یہ نہیں کہ مسجد کے ملاؤں کا اور مؤذنوں کا کام ہے یہ, اور باقی ہم تو شیخ ہیں, باقی ہم تو بہت بزی ہیں اور ہم تو بہت مشہور ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہم بہت. ہر ایک کو حضور کے سامنے جواب دینا ہے, میں تمہیں ایک چیز دے کر آیا تھا, میری میراث کہاں ہے, میری امانت کہاں ہے. جس طرح کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھے, پیسے کی, کپڑے کی, جوتے کی, کسی سامان کی, تو جس نے امانت رکھی ہے وہ مانگتا ہے, بھائی وہ پیسے ہم نے رکھے تھے کہاں. یوں کہ دین اور دین کی محنت یہ دونوں نعمتیں بھی ہیں اور دونوں امانتیں بھی ہیں, اور دونوں کے بارے میں اللہ پاک نے ضابطے بتلائے. جو ہماری نعمت کی قدر کرے گا ہم نعمت کے دروازے کھول دیں گے, نعمتیں بڑھاتے ہیں, جو ناقدری کرے گا ہم نعمت کو چھین لیں. ایسے ہی امانت کے بارے میں بتلایا, ہر جمعہ خطبے میں سنتے ہیں, لا ایمان لمن لا امانت لہ, جو اس کے اندر امانت داری نہیں تو ایمان ہی نہیں. کہ تم اپنی شور مچاتے رہو اور ایمان والے ہم ایمان والے, کہ تمہارے پاس تو امانت داری نہیں, تم نے تو اپنے نبی کی بات ہی میں امانت داری نہیں کی, کہ نبی نے تمہیں چال چلنے کو, نبی نے تمہیں کام کرنے کو, نبی نے تمہیں جان مال کھپانے کو, نبی نے تمہیں گھروں کی شادیاں اور گھروں کی ہر چیز کے لیے نبی نے ایک راستہ بتایا, تم نے تو اس میں منمانی کی. اس لیے امانت کا مسئلہ کتنا نازک ہے بتاؤں. علماء نے لکھا ہے ایک آدمی نے ایک آدمی کے پاس 10,000 روپے امانت میں رکھے اور وہ 10,000 روپے 1,000 کے نوٹ ہیں. جس آدمی کے پاس یہ نوٹ رکھے ہیں وہ یوں سوچتا ہے کہ بھئی ان کے 10,000 ان کے 1,000 کے نوٹ, میرے 500 کی ہوتی تو ذرا گڈی موٹی ہوتی ہے, کم کچھ نہیں کرنا, ان کے 1,000 کے نوٹ میں بدل لوں 10,000 کے 500 کے رکھ لوں. علماء نے لکھا ہے کہ جس نے یہ نوٹ رکھے ہیں, جس نے امانت رکھی ہے, اس سے پوچھے بغیر, جبکہ ایک نیا پیسہ کم نہیں کر رہا ہے, اس سے پوچھے بغیر اگر اس نے یہ 500 کے نوٹ رکھے ہیں تو اس نے خیانت کی. کہ کام میں اپنی منمانی کرنا خیانت ہے, ان سے پوچھو جنہوں نے کیا ہے اور جنہوں نے ان کو دیکھا ہے, جنہوں نے ان کو سمجھایا ہے, کہ ان سے پوچھو. اسی لیے اپنی منمانی کام میں کرنا یہ خیانت ہے, اپنی منمانی کرنا دین میں خیانت ہے. یہود و نصارہ جو تباہ ہوئے اور خاص طور پر جو یہود پر خدا کا غضب, خدا کی لعنت, جس کے لیے ہر نماز میں بد دعا کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں صحیح راستہ چلا دے, اور جن پہ تیرا غضب اترا اور جن جو راستہ بھٹک گئے ایسوں سے تو ہمیں بچا. کہ وہ کون ہیں؟ کہ وہ جنہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی. عجیب. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ اللہ پاک جو حکم دیتے تھے مجمع کو, قوم کو, بنی اسرائیل کو جمع کر کے وہ سنا دیتے تھے یہ حکم. اب کچھ لوگوں کو ہوتے ہیں نا, ہر جگہ لیمو نچوڑ ہوتے ہیں, یہ بات کیوں چلے, یہ بات کیوں کرے. تو ایک نے کہا کہ بھائی یہ دوسرا روز آ کے کہتے ہیں اللہ سے باتیں ہوئی ہے نہیں ہوا, کیا پتا یہ اللہ سے باتیں کرتے آتے ہیں کس سے آتے ہیں. دیکھو ہمارا خیال ہے کہ اپنے ایک کمیٹی بنانا, کیا کیا بنا, ایک کمیٹی. کیسی کمیٹی؟ کہ ہم سب مل کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے دیکھے جی آپ بہت اچھے آدمی ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, لیکن ہمارے کچھ ساتھیوں کو, کچھ جوان ہیں, کچھ ایسے ہیں, ان کو کچھ اشکالات ہوتے ہیں, تو اگر ایسا کر لیں کہ جب آپ جائیں اور آپ کے اللہ سے باتیں ہو رہی ہو تو یہ ہمارے کمیٹی کے آدمی بھی اس کو سن لیں سیدھے اپنے کانوں سے, تو پھر اس میں کوئی بات نہیں رہے گی. نبی جو ہوتے ہیں وہ بہت صاف سرے اور نبی ہوتے ہیں خیر خواہ. آدمی اپنی بات دوسرے کو اس وقت تک نہیں سننے دیتا جب تک اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوتی. صاف بات ہے, جیسے ہمارے مشورے اوپن ڈور, کھلے دروازے, آ جاؤ تم بھی بیٹھ جاؤ, جماعت کہاں سے آئی, کس کو کہاں بھیجنا ہے, جماعت کو کون لیتا ہے, ہمارے یہ مشورے ہیں. اور کون سے مشورے؟ ہاں جب کوئی ہیرا پھیری ہوتی ہے مشورے میں آپ فلاں کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, اور سنو یہ بات صرف میرے تمہارے جنم کہ اب گیا مشورہ, اب مشورے کی برکتیں گئی. ہمارے مشورے سب کے سامنے. خیر کہ کچھ آدمی آپ کے ساتھ جاویں اور وہ سنیں اور وہ آ کر کہیں کہ ہاں بھائی موسیٰ جو کہتے ہیں علیہ السلام وہ صحیح. نبی میں چونکہ شفقت بہت تھی, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت جلالی تھے, ملک الموت کے بھی مار دیا تھا, ٹھیک ہے تیرا کام ہے روح قبض کرنا لیکن گھر تو میرا ہے, بغیر یاد کے کیسے آ گیا اندر, مارا سب پر آنکھ نکال دی, ایسے جلا لی تھی. ٹھیک ہے, ارے بھائی نے ذمہ کیا ہے اللہ میاں نے روح کو قبض کرنا اور آپ کی روح, ٹھیک ہے تیرا کام ہے, گھر کس کا ہے, میرے گھر میں گھس جانا, میرے پوچھا کیوں نہیں, تو یہ ایسا مارا کہ دھیلا نکال دیا. لیکن اللہ اور دعوت کے اصول اور دعوت کا مزاج بتا رہا ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات. کہ کسی طرح لوگوں کی صلاحیتیں ٹھکانے لگ جائیں, کسی طرح امت برباد تباہ ہونے سے بچ جائے, ہر ایک خدا رسول کی تابع داری پر آ جائے. اس کے لیے کام کرنے والوں کو بہت جھیلنا پڑتا ہے, بہت برداشت کرنا پڑتا ہے. یا تو جلالی ایسے ہیں اور تہمتیں بھی بہت لگائی انہوں نے, لیکن بس کرتے رہے کرتے. اب آیا مسئلہ قوم کا, یہ جو قومیت کی ناک ہے نا, میری قوم, میرا آدمی, میری زبان, میرا علاقہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام امت کے حوالے کیا عرفات کے میدان میں, تو سب سے پہلے کہا تھا کہ زمانے جاہلیت کی جتنی عصبیتیں ہیں ان سب کو آج میں اپنے پیروں کے نیچے دفن کر رہا. گویا یوں کہا کہ یہ میرا والا کام اس وقت تک تو ہدایت کا سبب بنتا رہے گا, اور خدا کی مخلوق راستے پر آتی رہے گی, اور جو اس محنت میں جان جی جان کھپائیں گے ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے, جب تک یہ میری قوم, میری زبان, میرا علاقہ, میرا رنگ, اس سے بالا تر ہو کر کام کریں. اور جہاں برادری کا, ناک کا, رنگ کا, کہ اب انہی کے ہاتھوں لوٹیا ڈوبے, وہ جو نیچے سوراخ کرتے ہیں اپنی ہوشیاری سے, وہ بھی ڈوبے گا, اوپر والوں کو بھی ڈوبائیں. اللہ حفاظت کرنا. تو وہاں تو اس کا مسئلہ ہی, اسی لیے یہ ابو جہل, ابو لہب, رتبہ, شیبہ, ابن شریق, یہ سارے جو تباہ ہوئے وہ صرف ناک کے مرے. اور عجیب بات ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی تسلیم کا جب اللہ نے پتلا بنایا, مفسرین نے لکھا ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر ابھی روح نہیں ڈالی تھی, تو طائف شریف اور عرفات کا میدان اس کے بیچ میں ایک جگہ رکھا, اور شیطان سے کہا کہ جا کے دیکھو جس کو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. حضرت شیطان خود بننا چاہتا تھا, اور ہمارے یہاں بھی یہ اصول ہے شریعت میں بھی, اللہ کے نبی نے فرمایا جو عہدہ چاہے اس کو عہدہ مت دو, جو امیر بننا چاہے, جو بڑا بننا چاہے, جو یوں چاہے کہ میری بات چلے, اس کو تو بالکل نہیں, کیونکہ کام تو اپنی ایک تواز ہے. تو شیطان کو بہت دنوں سے چپ گئی تھی, اس لیے اس کو بہت بڑا عالم بھی کہا ہے شیطان کو. یہ تو شیطان, لیکن علامۃ الدہر ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جو کوہر سب اس کے حافظے میں ہے, اور ہر ایک کا آتا پتا. تم کو تو تین آدمیوں کے پتے یاد نہیں رہتے, اور دو آدمیوں کے فون نمبر یاد نہیں رہتے. اس کو شیخ الحدیث صاحب کا, محتمیم صاحب کا, صدر مدرس کا, مولانا صاحب کا, امام صاحب کا, مقتدی صاحب کا, صدر کا, وزیر کا, اور فائنینس والے کا, اور داخلے کا, خارجے کا, دیہات والے کا, مرد کا, سب کے پتے اس کے پاس. اور ایک کتاب لکھی ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے, جس کا نام ہے تلیس ابلیس. ابلیس کس کس راستے سے کس پر داخل ہوتا ہے, اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے سارے کا مداخل شیطان, شیطان کے داخل ہونے کی کھڑکیاں اور راستے, کس پر کہاں کس راستے. خیر تو اس کو سب مان, وہ آیا تو دیکھا کہ پتلا رکھا ہوا ہے, ابھی روح تو پڑی نہیں, تو وہ اندر داخل ہونا چاہا اس نے, تو ناک کے یہ دو سوراخ بنے ہوئے, روح تو تھی نہیں, ان نتنوں کے راستے سے گھسا, تو اندر تو ساری خالی تھا, سارا چکر کاٹ کر آیا. اور کہنے لگا یہ تو کھوکھلا ہے, یہ تو کھوکھلا ہے, اس کو تو یوں نہ رہوں گا. 20 تعلیم کے حلقے میں سے ایک بات یاد دلانے کا, وہ تمہارے ساتھی تھے, وہ لے جاؤں گا. وہ تمہاری والدہ بہت بھی ہے, کمزور اور بھی تھا کہ ہاں بیٹا جا تو رہا ہے, ایک عید جل کرنی ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور تیرے بغیر میرا جی نہیں لگتا. اب چار دن کی تشکیل ہو رہی ہے, پیدل گنجر علاقوں میں جانا ہے, لوگوں کی نمازیں اور بیوں کے آباد ہونے اور مسجدوں کا مسئلہ چل رہا ہے, اس کے جذبات بن رہے ہیں. اور وہ تو والدہ نے کہا تھا یاد ہے تم, بہت خوشی سے یاد دیتی بیٹا جاؤ, اللہ تجھے بہت خوش رکھے اور بہت تجھے پروانہ تیری آل اولاد ہے بیٹا, ٹھیک چل جائے. ہاں اتنی یاد دلا دیتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ین خود کیا کرتا ہے, ین خود صرف تھونک مارتا ہے, وہ ڈنڈے ونڈے نہیں مارتا. اما عید تین حضرت ٹھیک ہے, ہمیں تو اب کرنا ہی ہے, ساری عمر ہی کرنا ہے, لیکن نئی نئی شادی سسرال تو تین حرف بولتا ہے, زیادہ نہیں بولتا. یہ ڈھائی گھنٹے کی تقریر تو ہمیں کرنی پڑتی ہے تمہاری نقد تشکیلوں کے لیے, سمجھے, ورنہ اس کی تشکیل میں تو ایسے آ جاتے ہیں واپسی بس, اور ٹکٹ بھی بنا لو, امیر صاحب ٹکٹ بنواؤ, ساتھی کون ہے, اے بھائی کون سی ٹرین میں بنا, ساری حرکت آ جاتی ہے. وہ تو ہم ہندی کی چنتی کرتے ہیں جب بھی جا کے مشکل سے, کہ ہماری ساری ہم نے کہہ دی قرآن کی حدیث کی خدا کی رسول کی اور پانچ باتوں کا جواب دینا ہے اور رمضان ہے اور اگر اس سے تقوا نہ بنایا تو روزہ بھی منہ پر ایسا مارا جائے گا جیسے نماز مارے سب, اور چلے بھی اور چاند میں بھی سب مارے جائیں گے. یہ سارا سب کچھ ہم نے کہہ دیا. والدہ حضور نے کہا تھا کہ تیری ماں زندہ ہے, حج کو نہیں جانا ہے. حدیثیں بھی بہت یاد ہے تبلیغ والوں کو تو ماشاء اللہ, ہو چار مہینے دیے اب تو حضور سے مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے مفتی صاحب سے نہیں مسئلہ پوچھ گئے, بتا دوں گا مجھے معلوم ہے. ایسا شیطان کھلونا بناتا ہے ہم کو اور ہمیں پتا بھی نہیں. جیسے کہوں دس آدمی بیٹھے مسجد میں بیچوں بیچ اور ماشاء اللہ یہ چنی ہے اور یہ چنا ہے اور ان کی ناک ایسی ہے اور یہ ان کی ٹوپی زنداری کی ہے اور ان کے اندر میں یہ فکر مند اور کام پر ایسے ایسے سب سوتری جماعت یہ اچانک ہو گئی آمد جماعت کھڑی ہو گئی تو نیچے سے دکان والے وہ بھاگ رہے ہیں جو مسجد میں ڈلے سے ہیں وہ سب میں لگ رہے ہیں اور یہ سارے بھاگ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اس دن جا بولو. اب جب سلام پھرا تو ان کی دو راتیں تین رکعتیں ایک رکعت, ارے بھائی تم تو مسجد میں تھے تمہاری رکعت تو جاہل آدمی ہو. ہم تقاضے سوچ رہے ہیں کیا کریں, تقاضے سوچ رہے تھے اور تقاضوں میں یہ سوچا کہ ساری امت کا بچہ بچہ پانچ وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے اور پورا دن پوری دنیا میں زندہ ہو جائے, صرف ہم دس آدمی کے ہماری رکعتیں جائیں. ہم نے تقاضا سوچا بارے تبلیغ ہوا, شیطان کھیل رہا ہے شیطان, اس لیے کہہ رہے ہیں کام کو سمجھ کے کرنا ہے, سمجھے, بڑوں کی رہبری میں کرنا ہے اب کی ہوشیاری میں نہیں. تو خیر کیا کہہ رہا تھا کچھ یاد ہے, شیطان گیا اس راستے سے بہایا تو یہ تو کھوکھلا ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس راستے میں چلنے والے جب کھوکھلے ہوئے ہیں, اس لیے ہماری یہ جو چھ نمبر ہے نا, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں میرا کام میرا کام, آپ کا کام ہے کیا؟ فرمایا میرا کام یہ چھ نمبر اپنی حقیقت کے ساتھ اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں, ہمارا تاجر, ہمارا ڈاکٹر, ہمارا انجینئر, ہمارا کارخانہ دار, جو جہاں ہے, یہ چھ نمبر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ, یہ ایمان حقیقت کیا ہے, ما وقر فی الخلق وصدق بالعمل, اللہ کرنے والے ہیں, نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے اور عزت ذلت موت حیات اسی کے قبضے قدرت میں ہے. یہ بات دل میں بیٹھی ہوئی ہو کاروبار میں گھر میں شادی میں, اس کا عمل بتلا رہا ہو کہ یہ شاید ایمان والے کی جو اللہ سے ڈر رہا ہے کہ بھائی مجھے تو پائی پائی کا حصہ دینا پڑے گا, یہ نہیں کہ پہلی رات کا جوڑا ایسا اور ولی کا جوڑا ایسا اور دعوت کے دن کا جوڑا ایسا اور پھر وہ کیا ہنی مون کیا کرتے ہیں, ہنی مون میں جو جاتے ہیں تو اس میں اتنی مارکیٹنگ اور اس میں اتنا پیسہ, کہ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، اللہ کا خوف، اللہ سے اچھی امیدیں، اور اسی کے ساتھ کہ جتنا چاہے اچھل لو اور جتنا چاہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دو، وہاں تو ہر ایک کا ایکس رے میں جس طرح ساری ایکس رے مشین پر چپا جاتا نا، پسلیاں اور پسلیوں کے پیچھے پتار پتے کے اندر کی پتھری، گردار گردے کے اندر کا اسٹون، وہ سامنے آ جاتا ہے. ایسے گھر کی شادی میں کتنا اسراف، کتنی فضول خرچی، تقریبات میں کتنی، کپڑوں میں کتنی، اور چلے میں بھی گئے تو چلے کتنا اسراف. دو منٹ کے وقت کی جہاں ضرورت تھی گھنٹہ لگایا ہے، بغیر ضرورت کے اسراف کیا ہے. یہ نہیں کہ تبلیغ کا لیبل لگ گیا تو اب جو چاہے کرو تبلیغ تبلیغ تبلیغ. اس لیے جو ایمان ایمان ایمان جس کو ہم کہتے ہیں نا، ما وقر فی القلب صدقہ العمل، اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے اور چوبیس گھنٹے کی زندگی وہ بغیر کہے یہ بتا رہی ہو کہ ایمان والے کے گھر کی شادی ہے، ایمان والے کی دکان ہے، ایمان والے کی لڑکی ہے، ایمان والی لڑکی ہے. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں ایک کنواری بچی بہت خوبصورت زیورات میں لدی ہوئی یمن سے پیدل چل کر آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بیٹی راستے میں لوگوں کو کیسے پایا؟ اس نے کامیر المومنین راستے میں مردوں سے واسطہ پڑا، جس مرد سے واسطہ پڑا وہ ایسا معلوم ہوا جیسے میرا ماں جایا بھائی ہو. جس طرح سگا بھائی اپنی بہن کو کبھی میلی نظر سے گندی نظر سے نہیں دیکھا، یعنی پورے راستے میں مجھے کسی نے گندی نظر سے نہیں دیکھا. عورتیں جن سے واسطہ پڑا ایسا معلوم ہوا جیسے سگی بہنیں بہنیں کیسے محبت کرتی. اور امیر المومنین جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں آتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورا میرا مکان ہے اور اس میں گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں میں چلی گئی. امیر المومنین مجھے جان کا خطرہ تھا، نہ زیور کا خطرہ تھا، نہ میری عصمت و آبرو کا خطرہ تھا. جب یہ ساری بات کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں بیٹی ہاں بیٹی، دا کا شعر ایمان، ایمان کی یہی شان ہے، جب ایمان آتا ہے تو امن کی چادر بچ جاتی ہے، ہر ایک کی جان، ہر ایک کا مال، ہر ایک کی عصمت آبرو، جوان بوڑھا، ہر ایک کی ہر چیز امن میں آ جائے. ایمان امن کا پیغام ہے. ایمان جیسے باپ کی میراث میں زمینیں جائیدادیں ملتی ہے، کہ ایمان والوں کو ایمان کی میراث میں امن ملتا ہے. ایمان آتا ہے امن آتا ہے، ایمان آتا ہے علم آتا ہے، ایمان آتا ہے تقوی آتا ہے، ایمان آتا ہے خوف خدا آتا ہے، ایمان آتا ہے حقوق شناسی آتا ہے، ایمان آتا ہے حقوق کی ادائیگی آتی ہے. جیسے سردی آتی ہے تو عربی کتابوں میں ہم نے شروع میں یہ مثالیں پڑھی تھی، وہ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ واو بھی ماں کے معنی میں ہے، واو اور ماں کے معنی میں ہے. تو سمجھایا اس طرح، جا البردو ول چپات، مانا یہ کرنا چاہ رہے تھے جا البردو مال چپات، کہ سردی آئی کوٹ کے ساتھ، کمبلوں کے ساتھ، شالوں کے ساتھ، کہ جو ماں کا ترجمہ ہے وہ واو کا ہے. تو یوں کہا جا البردو ول چپات، سردی آئی بغیر آستین کے سویٹر بھی نکل آئے، آستین والے بھی آئے، پورے بھی آئے، گرم کپڑے بھی آئے، شالے بھی آئی، ہلکی رضائی، موتی رضائی، بھرے لحاف، سب سردی آئی تو سب کچھ لائی، ہیٹر لائی، پنکھے بند کروائے، کھڑکیاں بند کروائی. کیا ہوا کہ سردی آ گئی، کہ ایمان آیا تو سود گیا، ایمان آیا تو جھوٹ گیا، کھڑکیاں بند ہو گئی زندگیوں کی، ایمان آیا تو ظلم گیا، ایمان آیا تو عدل انصاف آیا، ایمان آیا تو علم نبوت کے چشمے بہے، ایمان آیا تو خوف خدا آیا، ایمان آیا تو عصمت آبرو کے ایمان جب آتا ہے یہ سارا سب کچھ دیا. اس لیے ہماری اس محنت کی بنیاد ایمان ہے. اور دوستو دیکھو میں بھی دھوکے میں ہوں, تم بھی دھوکے میں. اللہ پاک عافیت کے ساتھ مجھے تمہیں سب کو دھوکے سے نکالنا. جیسے قرآن نے تو اللہ تو اللہ ہے, وہ تو صاف صاف کہہ دیتا ہے ان اللہ لا یستحیی. اللہ پاک تو اسے کہاں کی چیزیں صاف کہہ دیتا ہے. کیا کہا؟ وہ جو قرآن کی آیتیں شروع میں پڑھی تھی نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, سے لے کر کہ سچے پکے تقوی والے کون ہیں. کیونکہ تم کو ہم نے جو رمضان کا مہینہ دیا ہے وہ تقوی پیدا کرنے کے لیے دیا ہے. اور جب تقوی پیدا ہوگا تمہارے اندر تو ہمارا وعدہ ہے ہم تمہارے کام آسان کر دیں گے. اور تقوی جب تمہارے اندر پیدا ہوں گے تو پھر تو تقوی میں ترقی کرتے کرتے کرتے تم ہمارے ہم تمہارے, ان اللہ مع الذین اتقوا. لیکن سنو وہ تقوی والے کون ہیں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. عقیدہ ان کا صحیح, عمل میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, اس کی تفصیل تو بہت ہے. الذین یؤمنون بالغیب, جتنی غیب کی باتوں پر ایمان لانے کو اللہ نے کہا ہے کہ ان کی ساری, ان کے دل کا عقیدہ صحیح ہے, جسم سے نکلنے والے اعمال, آنکھوں کا, کانوں کا, زبان کا, ہاتھ کا, پیر کا, ہر عمل صحیح ہے. جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے, عجیب مشکل یہ ہے کہ روزی کے معنی لوگوں نے روتی ہی سمجھی ہے. سب کسی کو روک ہوئی, کسی کو چپڑی ہوئی, کوئی مکھن لگا کے, کوئی گھی لگا کے, کوئی گھی کا پراٹھا بنا کے, سمجھتے ہیں کہ وہ بھی رزقنا ہوں, جن کو ہم نے دو دکانیں دے رکھی ہے, جن کو ہم نے بڑے بڑے اسٹور. اگر روزی یہ روٹی پر اتنی سمجھی روٹی, روزی میں تو اللہ علم بھی دیتے ہیں, روزی میں اللہ پاک اپنا تعلق بھی دیتے ہیں, روزی دعا کی طاقت کی بھی ہے. رسنا ہوں فکور, جو ہم نے دے رکھا اس کو خرچ کرتے ہیں کہ دعا کی طاقت لگا کر انسانوں کے دلوں پڑے ہوئے تالے کھلواتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, دعوت کی طاقت, دعا کی طاقت, تقوی کی طاقت, صبر کی طاقت, دعاؤں کی طاقت, یہ ہم نے ان کو دے رکھا ہے, یہ اس کو لگاتے ہیں امت. اور جو کچھ آسمانوں سے آپ پر اتارا گیا آپ سے پہلے نبیوں پر, اس کو مانتے ہیں. ان سب کے بارے میں تو یوں کہا, اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. کامیاب ترین لوگ تو یہ ہیں, اور ہدایت پر صحیح راستے پر یہ. دوسرا ایک گروہ بیان کیا کہ جن کے دلوں پر مہرے ہیں وہ نبی کو بھی دیکھتے ہیں, جبریل کو بھی دیکھتے ہیں, سارا دیکھ رہے, لیکن مہر لگی ہوئی ہے, وہ ماننے تو تیار نہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم لم تنذر لا يؤمنون, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب مهين. تیسری جو قسم بیان کی وہ ہے بہت خطرے میں, اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. لیکن اگر اپنی دائریاں دیکھیں گے نا اور اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں گے تو پتا چلے گا کہ اتنا زندہ ہے اور اتنا ہیروجن ہم ہی تو ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے کہ ایک گروہ ہے لوگوں کا جو زبان سے یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم تو آخرت کو مانتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے جھوٹ بول رہے, لوگوں کی آنکھوں میں جھوٹ چھوک رہے. اگر یہ اللہ کو مانتے تو اللہ کی مانتے, اگر ان کا ایمان سچ مچ آخرت پر ہوتا تو ہر قدم پر ان کو آخرت کا ڈر ہوتا کہ کہیں بہن کا حق مار لیا, عالم کو ستایا, عالم کی توہین کی. اس لیے کہ وہاں تو حدیث میں کہا گیا ہے کن عالمن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن خامسا. یا تو عالم بننا یا علم حاصل کرنا یا اس کو سننا, علم کی باتیں قرآن حدیث باتیں سننا, اور اتنا بھی نہیں تو آخری بات کم سے کم اہل علم سے علماء کرام سے محبت رکھنا. پانچویں کوشش مت ہونا, یہ کہا گیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, آخرت کو مانتا ہوں. ما وقر فی القلب صدقہ العمل, کہ تمہارے تھوک اڑانے سے اور تمہارے نعرے بازیوں سے اور تمہارے ہم مسلمان ہم مسلمان ہمارے حق ہم مسلمان ہمارے حق, وہ کہاں مسلمان کہتے ہو اللہ کو مانتا ہوں, تو جتنا غیروں سے زندگیوں کے بننے کا یقین ہے اللہ کے وعدوں پر اتنا یقین نہیں کہ وہ اللہ جس کو تم اللہ کہتے ہو وہ ایسا اللہ ہے کہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اور سارا سب اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اس کے وعدوں پر تو تمہیں اتنا یقین نہیں جتنا ایک آدمی مہینے کے بعد کی سردی کا وعدہ کرتا ہے, اور اس کے لیے سردی گرمی بارش بیماری شماری سب. اللہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, وما ہم کو بھیجی ایمان ہے جی. اور ان کی بات یہ ہے وحیدہ سیدوں کی دار, یہ تمہاری چالاکیاں تمہاری ہوشیاریاں تمہاری وجہ سے کتنا انتشار اور کتنے لوگوں میں بگاڑ آ رہا ہے, گھروں میں فیشن کے نام سے, شادیوں میں صلہ رحمی کے نام سے اور تعلقات استوار کرنے کے نام سے بڑا فساد چل رہا ہے. اللہ کے واسطے ایسا مت کرو. کیا کہتے ہیں تمام اسلوم مستقبل, ہم تو فارورڈ لے جانا چاہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ہم تو ترقی لانا چاہتے ہیں, پیچھے رہ جائے مسلمان کا کہیں کوئی حصہ نہیں, کہیں کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں, بیکورڈ بیکورڈ بس. اللہ انہم ہم المفسدون, یہی ہیں جو امت کو, جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام جان و مال اور مہاجرین انصار کی قربانیاں جس میں بلال کو ریت پہ دھسیٹا گیا ہے, اب اس میں عمیر کے جوڑے اترے ہیں اکڑے لگے ہیں, اور جس طرح صحابہ کے جب ان کے بچوں کو نیلوں پر چھالا گیا ہے, اور جس طرح انصار کے گھروں میں جھاڑو پھیری ہے, ان کی تمام قربانیوں کے نتیجے میں جو امت بنی تھی, یہ اس امت کو ترقی کے نام سے خدا رسول سے دور کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم مسلم ہیں اور یہی مفسد. قرآن لگی لگی لکھتی نہیں رکھتا. تصدیے میرے بھائیو, اللہ نے قرآن بھی دیا, یہ قرآن قیامت تک کے لیے زندہ ہوتا رہے, سب سے پہلے ہماری زندگیوں میں ہم قرآن پڑھیں گے, قرآن کو صحیح پڑھیں. لیکن قرآن تو پڑھ لیکن اگر صحیح نہیں پڑھ رہے تو دل کو کتا کتے کو دل. قرآن میں ہے نا الا من اتى الله بقلب سليم, کہ خدا کی یہاں کسی کی پوچھ نہیں, لمبی ناک والے گورے رنگ والے بڑے کاروبار والے اونچی برادری والے اونچے خاندان والے, کہ وہاں نہیں, وہاں تو الا من اتى الله بقلب سليم, جو صاف ستھرا دل لے کر آیا تو وہاں تو بڑی خاص سے قلب ہے. اب اگر کسی نے پڑھا الا من اتى الله بقلب سليم, کہ وہاں اللہ پاک اس کو پوچھیں گے جو وہاں کا بہت خوبصورت کتے کا پلہ جرمنی کھیل کے آیا. اللہ کے یہاں بہت پوچھو قلب اور قلب. اور دوستو معاف کرنا, ہمارے دو مہینے میں شادی جاتے ہیں نا, چار مہینے بھی لگائے چلا بھی لگایا, مجھے تو کئی ساتھی ایسے ملے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. اسی لیے اللہ چاہے خیر دے, ہمارے حضرات نے آج کل بہت اس پر زور دیتے ہیں, ہر جگہ بچوں کے لیے مکتب قائم کرو مسجدوں میں. وہ نہیں کہ بہت بڑی بلڈنگ ہوگی اور چندہ ہوگا, بھائی مسجد تو ہے ہی, اور مسجد بھی امام صاحب ہے, پوری مساجد کے خوشامد چلتے ہیں کہ یہ محلے والے غریبوں کا محلہ ہے, ان کے تو ماں باپ صبح سے شام تک محنت مزدوری کو جاتے ہیں, بیچاروں کا ان کا بھی دین ایسا ہے کہ ان کو قریب کرنے کے لیے تو دوسرا گشت ہے, اور ان کے بچے جن کو خدا رسول کا نام تک نہیں معلوم ہے ان کے لیے اماموں کی خوشامد چل کے مسجدوں میں مکتب قائم. کہ قرآن پڑھنا, قرآن کو صحیح پڑھنا, قرآن کے پیغام کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اور پھر اس کی دعوت کو لے کر دنیا کے چار کونوں میں چلنا یہ قرآن کا مطالبہ ہے. ہر ایمان والے ایسی میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے کہ حضور سے پہلے تو جب نبی چلے آتے تھے تو دوسرے نبی آ کر کے اس کام کو کرتے تھے. اب چونکہ نبی کوئی نہیں آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین اور دین کی محنت یہ ساری کی ساری امت کے ذمے کر کے گئے. اس میں کوئی کتنی تعویلیں کر لے کوئی کتنی ہیرا پھیری کر لے کوئی کتنی جیسے بعض مرتبہ تشکیل میں جب کوئی کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ سامنے والا ماشاءاللہ بہت جاننے والا یا ایسا ہوشیار ہے تو وہ ادھر کی کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے. ٹھیک ہے تشکیل والے کا منہ بند ہو گیا وہ چلا گیا اس لیے کہ ہمارے یہاں زبردستی تو ہے نہیں, زبردستی نہیں ہے وعیدیں سنا کر جیسے بعض مرتبہ بعض جذباتی یہ بھی ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہے بڑی ہمارے یاد میں گش میں گئے اناڑی ہے جانتے ہیں نہیں سیکھتے ہیں نہیں تبلیغ دعوت دعوت تبلیغ ایک آدمی سے بات کرنی چاہیے لیکن بس چل میں نہیں سنتا تو اس نے سرٹیفکیٹ دے دیا ابھی تیرے مارے کہہ رہا تھا نہیں سن رہا جا جہنم میں لے تبلیغ والے بھی سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں فوراً اپنا سگنیچر کیا بھائی ہمارا کام لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کا نہیں ہے ہمارا کام تو جہنم کے کنارے کھڑے انسانوں کا رخ جنت کی طرف جن کی صلاحیتیں جن کی جوانیاں جن کا نام جن کی جانیں جن کا مال مردوں کی اور عورتوں کی جو خدا رسول سے دور ہونے والی چیزوں میں اور جہنم کی طرف جانے میں لگ رہی ہے پیار سے محبت سے حکمت سے اللہ نے کام دیا ہے اور یہ ذمہ داری چونکہ پہلے نبی آتے تھے اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے اس امت کے ذمہ دو کام ہیں ایک اسے اپنا دین خود بنانا ہے اس لیے یاد رکھنا میرے دوستو پانچ کام بھی کر رہے ہوں چھ نمبر کی تقریریں بھی کر رہے ہوں اور چار مہینے بھی دے رہے ہوں لیکن کاروبار کا حلال حرام کیا ہے کل کی تقریبات کا حلال حرام سنت خلاف سنت کیا ہے یہ سارا نامہ اعمال میں دیکھا جائے گا. پانچ کام تو ہے نامہ اعمال چار مہینے بھی چلا بھی مہینے کے تین دن اب تو دس دن دے رہے کہ وہ یہ سب کچھ ہے کاروبار میں جو حرام ہے تو وہ روایت یاد کرو بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب اور اوپر سے جواب ملتا ہے تیری دعا کہاں قبول لقمہ تیرا حرام کا کپڑا تیرا حرام کا ارے صاحب میں تو ہر سال چار مہینے دیتا ہوں ملکوں کی سب ہمارے یہاں تو شریعت سنت اثر رابطہ ہے وہ فقیر ہو یا امیر ہو شرقی ہو یا غنی ہو عربی ہو یا عجمی ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہمارے یہاں کا رابطہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان اعمال صالحہ شریعت سنت کہ یہ جس کی زندگی ہے دوستو ہماری یہ جو محنت ہے ہم کیا کہتے ہیں دین زندہ کرنے کی محنت یعنی معلوم ہوا کہ محنت اور ہے اور دین اور ہے جیسے کتابوں میں مثال دیتے ہیں شروع کی تعلیم میں کتاب و زیدین زید کی کتاب کیا مطلب جو زید ہے کتاب ہے جو کتاب ہے وہ زید ہے ارے بولو نا دونوں الگ الگ ہیں نا جیسے زید کی کتاب دونوں ایک نہیں الگ الگ ہے ایسے دین کی محنت دین اور ہے محنت اور ہے ہم محنت کرتے کرتے کیوں کہنا کہ بس اب تو زندار ہو گئے کہ بہت بڑا دھوکہ ہے محنت کرنی ہے اور ایسی کرنی ہے اور اس میں بھی مکمل ہوتی ہے پانچ شعبے ہیں زندگی کے ایمان عبادات اخلاق معاملات اور رہن سہن معاشرت، اپنی ذاتی زندگی، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، رہن سہن کی اور سماج سوسائٹی کی زندگی، کہ ان پانچوں شعبوں میں دینداری کے ساتھ چل رہے ہوں اور پانچوں شعبوں کا دین سیکھ رہے ہوں تو دینداری ہے، اور اس پر اجر و ثواب ہے. دین کی باتوں پر ثواب ضرور ملے گا، لیکن اگر وہ عمل دینی نہیں ہے تو پکڑ بھی ہوگی کہ تو تو نماز کو بہت خوشو خوشو سے کہتا تھا، تو تو نماز کی پابندی کو بہت اہتمام سے ہر چار مہینہ روز کہتا تھا نمازیں سیکھنے چلو، نمازیں سیکھنے چلو، لیکن جب تو نماز پڑھتا تھا تو کیسے پڑھتا تھا؟ دین تو سورہ فاتحہ ٹھیک ہی نہیں تھی، تو تو نماز میں کھڑے ہو کے یوں کہتا ہے نا شکرو کا والا شروع کا، اب کہتا ہے نا شکرو کا والا شروع کا، زیادہ نہیں کیا. ولا نکفر کا میں لام کے ساتھ الف ہے، اے اللہ تیرا ہی شکر ادا کریں گے، تیری ساتھ کفر نہیں کریں گے. اور اگر الف کو نہیں کھینچا اور یوں کہا ولا نکفر کا، شکر تو کریں گے تیرا لیکن کفر کو ضرور بھی ضرور کریں گے. اگر انگریزی سے کسی تلفظ میں کسی آدمی سے آئی رہ گیا، ٹی رہ گیا، کیا شر بنتا ہے پورا، اگر اس میں سے او رہ گیا تو دین کیا ہوتا ہے؟ شر جب بنے گا جب ٹی آئی او شر، اس میں سے اگر او رہ گیا تو کہتے بولی صاحب جب نہیں معلوم ہے تو کائی کو انگریزی کی ٹانگ توڑتے ہو. ہاں صاحب ہم نے تو انگریزی کی ٹانگ توڑ دی، ہندی کی توڑ دی، تم خدا رسول کے کلام ہی کی توڑ دو، وہ نہ شروع کا وہ نہ شروع کا کرتے رہو، اور پھر بھی ہم پڑھے لکھے، ہم سنجیدہ، ہم ایجوکیٹ. کوئی نہیں پوچھے گا ڈگری کون سی لائے، سورہ فاتحہ صحیح ہے کہ نہیں، قرآن صحیح پڑھا، قرآن پر عمل کیا، اس کی دعوت دنیا میں دی، نبی تمہیں وما آتا کم رسول بخود، تیرے دادا نے زمین کا ٹکڑا چھوڑا تھا تو سپریم کورٹ تک گیا تھا، تیرے نبی نے تجھے قرآن دیا تھا اور دنجے کی چوٹ کہا تھا ترک تو فیکم امرے، میں تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور یہ قرآن قیامت کے لیے زندہ ہوتا رہے اس کی محنت دے کے جا رہا ہوں، اس کے لیے کون کہاں کہاں گیا؟ دادے کی زمین کے ٹکڑے کے لیے تو سارا جب لگا دیا تھا، یہ قرآن قیامت میں زندہ ہو، جس میں انسانوں کی رہبری ہے اس کے لیے تو کتنا کھپا. میں کہہ رہا تھا کہ تشکیل والوں کے منہ بند کر دو، ان کو لاجواب کر دو، ان کو بھگا دو، ڈانٹ دو، سب کچھ ہو سکتا ہے. جیسے ابھی میں تشکیل کروں گا، خراب کی سب نے سنی ہے قرآن حدیث کی بات، ذمہ داری سنی. اب منشا وہ تو آج کل آپ کو معلوم نہیں، آپ اسی کے یہاں رہتے ہیں، آج کل پوزیشن بہت ڈاؤن ہے، اور آپ کو معلوم نہیں ریزرویشن جو ہے اگر ان وقت پر ٹکٹ کینسل کراتے ہیں تو پانچ دفعے تو آدھا ورنہ پورا ہی جاتا، آدھا تو جاتا ہی جاتا، اور پھر آپ کو کیا اتنا بڑا کیا گیا شن بولتے ہیں کہ ہم مولوی گھبرا. آج کل کی سچویشن سیٹیں نہیں ملتی موسم، تین گاڑی کوشش، تم جیتنے چاہے بہانے بنا لو اور جیتنے چاہے ہم کو سمجھا لو، تم جانو تمہارا خدا جانو، تم بہانے بنا رہے ہو یا کیا کر رہے ہو. اس کا بات تو جیسے صحابہ نے تو اس کی کوشش کی، صحابہ نے تو اس کی کوشش کی کہ میں قبول ہو جاؤں، اس کے لیے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کی اجازت دوں گا، دیکھ تیرا کام ہو گیا ہے، اگر حضور اجازت دے دیں تو میں دو چار ہاتھ سے ماروں گا اور پھر تو پھر جانا تاکہ میرا کام بن جائے. صحابہ کے یہاں تو اس کی تربیت تھی، دیکھ مجھے جانا ہے، تو تو جا ہی رہا ہے، تیری بات تو معلوم ہے، امی صاحب کو معلوم ہے، وہ جائے جانا مجھے، تو یہ کہنا کہ صاحب یہ تو بہت شرمیل ہیں اور یہ تو بولتے بھی بہت کم ہیں، ان کی تحسی عادت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کے ابا کا مسئلہ بہت نازک ہے، اس وقت اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو صحابہ کھپنے کے لیے تدبیریں کرتے تھے، ہم بھاگنے کے لیے تدبیریں کرے ہیں. اور پھر دعائے اللہ جیسے تو نے صحابہ کی بدر میں مدد کی ہے, اس سال کے رمضان میں تو مدد اتار ہی دے. اللہ میں کہتے تمہارا تو اندر فکر مجھے معلوم ہے, تم جانے بچانے کی کتنی کرتے ہو اور تم مال چلانے میں کتنا کرتے ہو اور صلاحیتیں کس کے لگا رہے ہو. جاؤ جاؤ کام کرو, گھر والوں کے ہاتھ کے شیر خل میں کھا لو اور اس کو دلہن والا گھوڑا پہنا کے اس کے ساتھ عید کر دو, تب یہ زندہ ہو جائے گی. جاؤ کسی ہم اور سے کام لے لیں گے, تمہارے پر ہمارا کام مکوٹی. اب سن لو آخری بات, اللہ نے قرآن دیا ہے اور تقوی کے لیے دیا ہے. یہ رمضان کا مہینہ کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے جیسے پہلوں پر. یہ روزہ تمہیں دیا گیا ہے تقوی بنانے. تقوی کیسے بنتا ہے, تقوی کسے کہتے ہیں, وہ کانٹوں والی مثال بھی دی تھی کہ اپنے کاروبار, اپنے معاملات, اپنا عقیدہ, اپنے اخلاق, اپنا رہن سہن, اپنا باپ بھائی بہن بھی بچوں کے ساتھ رہنا, چاروں طرف سے ہر ایک کا حق ادا کرتے ہوئے اپنا دامن سمیٹ کر آخر میں چلے جانا کہ قیامت میں کسی کے حق میں گرفتار نہ ہو. اور اس لیے کہ میرے دوستو اللہ پاک اپنے حقوق میں تو بہت سخی ہے کہ اگر کوئی زمین و آسمان کا کھڑا کر دیتا ہے اللہ اسے معاف کر دے. لیکن اس کو گالی دی, اس کو تھپڑ مارا, اس کی توہین کی, تو وہ نیکیوں کے ڈھیر سارے چلے جائیں گے اور الٹے منہ چھٹ کر دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیں. اس لیے حقوق العباد کا مسئلہ بہت نازک ہے. اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے, ہمیں کسی کے حق میں گرفتار نہ فرمائے. اور جہاں یہ بہن بھائیوں کے کھیت کے جائیدادوں کے برتنوں کے زیورات کے یہ حق ہیں, سب سے بڑا حق تو امت کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو امت کے حوالے کر کے گئے ہیں. ہم اپنے حج عمروں پر, ہم اپنے چار مہینے چلے اور نمازوں پر, اور ہم اپنی تہجدوں اور صدقہ خیرات پر مطمئن نہ ہو جائیں. اسی لیے اللہ جزائے خیر حضرت اسماعیل علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے نسخہ بتایا کہ جب بھی کوئی عمل کرو اپنی مسجد کا گشت کرو, اپنے گھر میں اپنے گھر کی مسجدات کے ساتھ بیٹھ کر چاہے تعلیم کرو, نیت پورے عالم کی کرو کہ میں تو نبی کی نیابت میں پورے عالم کا ذمہ دار ہوں. اے اللہ یہ عمل دنیا کے ہر کونے میں, اے اللہ پورا قرآن انسانوں کے ہر فرد میں, نیت اس کی کرو. اسی لیے کہ ہمیں تین نمونے دیے, ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر آنا ہے اندر باہر دونوں سے. دین کے بنے کا غم, دین کے لیے جان مال کھپانے کی ترتیب کہ حضور کی کڑیاں دس گئی, خون جل گیا, آئے کے وہاں پر بچے پیچھے لگ گئے, کیا ہوا کہ اندر کے اعتبار سے بھی باہر کے اعتبار سے, پھر آپ کی نماز. اور اتنا سارا سب کچھ ہو کر پھر امت سے محبت کتنی, امت پر شفقت کتنی. ابھی پچھلے حج میں ہم لوگ تھے, جو ساتھی وہاں رہتے ہیں جاننے والے لوگ کہنے لگے آج آپ کو ایسی جیسے زیارتوں میں جاتے ہیں, وہاں قبر شریف میں جاتے ہیں, مساجد خمسہ میں جاتے ہیں, مسجد قبا میں نماز پڑھنا جو حج عمرہ کا شوق ہے, تو وہ ساتھی کہنے لگے آج آپ کو وہ جگہ بتا دیں جس پر عام طور پر لوگ نہیں جانتے. تو وہاں کے جو زیارت کرانے والے ہوتے ہیں وہ بھی جو مشہور مشہور جگہ ہیں, کون سی جگہ, کہ وہ جگہ لے جانا ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا, اور وہ سجدہ اتنا لمبا تھا کہ تین مرتبہ صحابی آیا, تینوں مرتبہ آپ پر گئے کہ حضور سجدے میں, اور اس سجدے میں اللہ پاک نے امت کے بارے میں آپ کو رسوا نہیں کریں گے اس کا وعدہ کیا. اور کیا ہے, کہنے لگے کہ وہاں اس وقت بھی یہ روشنیاں, یہ سڑکیں اور یہ سارا کچھ بھی تھا, اندھیرا تھا. صحابہ کی جو محبت تھی, آدھی رات کو اگر گھر میں یاد آ گئے تو گھر چھوڑ کر درے دولت اور زیارت کرنی, باغ میں ہے اور یاد آ گئی چل دیے. ایک صحابی دولت کا دے پر نہیں, مسجد میں دیکھا تو آپ مسجد میں نہیں, شاید قبرستان تشریف لے گئے بقی میں, وہاں گئے تو وہاں نہیں. اب طرح طرح کے خیالات اور وسوسے, اے اللہ میرے آقا کے ساتھ جا, مسجد میں نہیں, گھر میں نہیں, قبرستان. اس وقت کا جو مدینہ منورہ تھا وہ ایسا, ہوتے یہ سڑکیں روشنیاں کچھ بھی نہیں تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے باپ کا قصہ پڑھتے ہو نا, حکایت صحابہ میں, وہ چڑیاں پس گئی تھی اور سب کا کٹ, وہ اب بالکل مسجد نبی کے اندر ہے. مدینہ منورہ اتنا تھا اس زمانے میں, وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے سے باہر دور نکل گئے, دیکھا کہ ایک غار ہے. اس غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بہت اندھیرا ہے اور حضور سجدے میں. یہ صحابی اتنا تو اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہمارے آقا موجود, چلو تھوڑی دیر میں آتا ہوں, حضور فارغ ہو جائیں. بہت دیر کے بعد آئے تو دیکھا کہ ابھی بھی حضور سجدے میں, پھر چلے گئے, پھر آئے, تین مرتبہ اس طرح وقفے وقفے سے آتے رہے جاتے رہے, لیکن برابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں. چوتھی مرتبہ جب آئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لا رہے, اور ان صحابی کا کیا پوچھنا تھا, چمٹ گئے. زار و فقار اللہ کے رسول, وسوسوں نے گھیر لیا تھا کہ بدقسمتوں نے اپنے دشمن, اپنے نصیب کے اور قسمت کے دشمن, کہیں کوئی بات تو آپ کے ساتھ, اے اللہ کے رسول, اے اللہ, کیا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو تو اگر کوئی دعا بھی یاد ہو نا تو ہم تو اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ ہم بتاتے نہیں جلدی. جیسے اسم اعظم, اسم اعظم معلوم ہے, بتاتے نہیں, اور یہ تینے چار مہینے ہیں نا, اسم اعظم ہے, میں آپ کو بتا دوں, آپ چاہے بتاؤ چاہے مت بتاؤ کسی کو, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسم اعظم کا کام کرتے ہیں. جب آدمی جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا, آپ ان کو اسم اعظم بتا دو, بہت اچھا, کشتی میں بٹھا کر کے لے گئے, اور وہ سمجھا کہ حضرت کے ساتھ سفر ہو رہا ہے, حلوے مان دے, حدیے میں آئیں گے تو پال آئے گی اور تو اس پر مکھن بھی اور سب کچھ ہوتا رہے گا, حضرت کے ساتھ سفر ہو رہا ہے. وہ سمندر کی موجیں اٹھ رہی ہیں, لہریں اٹھ رہی ہیں اور سفر ہو رہا ہے. جب خوب گہرا پانی آیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اس کو لکھا, اٹھا کر گہرے پانی اور کشتی چلانی شروع کر دی. اب وہ یا اللہ, ہمیشہ حضرات میری ایسی دیکھتے ہیں, جتنا وہ چیخ رہا ہے اتنا حضرت دور لے جا رہے ہیں. اب دیکھا کوئی سہارا نہیں ہے تو اندر سے یا اللہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے پروردگار تیرے علاوہ کہیں کوئی سہارا ہے, نہ در ہے نہ گھر ہے. کشتی لے آئے اور بٹھایا لے گئے کہ یہ ہے. اب جو اس وقت میں اس میں آ گئے وہ نقد چار مہینے ہیں, او مولوی صاحب ریزرویشن آج اور راشٹری افطاری کا وقت ہوگا اس کے اعتبار سے بھی انتظام ہو چکا ہے, شہری کرنی ہے اس کے لیے بھی دو جگہ آرڈر دے دیے ہیں, اور او مولوی صاحب, او مولوی صاحب, وہ جیسے وہ چیخ رہا تھا نا اس سمندر میں, یہ واپسی والے جن کے اب تک چاہے میں اس میں اعظم بتا رہا ہوں, روز پوچھتے ہو نا ہم کو اس میں اعظم بتاؤ, ارے اس میں اعظم سیکھنا ہے, اب آپ نہیں بولتے سیکھنا ہے کہ وہ تو بیچ سمندر میں آتا ہے اور چاروں طرف سے جب موجے لگتی ہے پیڑے مولوی صاحب یہ بات تو بالکل صحیح, اللہ کی قسم اللہ, اب کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ, اتنا بڑا قلقلہ اور اللہ کا کام حق, اللہ کے نبی حق, نبی کا کام حق, میری واپسی حق. اس پہ آتا ہے یہ اسم اعظم. وہ تو جب آتا ہے جب آدمی کو کوئی راستہ نظر. مولوی صاحب سب باتیں آپ کی صحیح. دیکھو میں بہت کوشش کر کے گھر والے کو صرف زندگی کی کہہ کر آیا, اور اب آپ جو دو بڑھوانے کو کہہ رہے ہو آپ میرا گھر توڑنا چاہتے. اب بھائی ہم کو مت ڈرا, ہم تو ایسے بہت سن چکے ہیں. آپ کو نہیں معلوم ہے ہمارے سسرال والے کتنے سخت ہیں اور ہمارے ابا کتنے سخت ہیں. کیا ہوتا ہے میری بیوی چاہے تو وہ خود تیرے چار مہینے کروا سکتی ہے. ہم نے تو ایسے دوستوں کی تشکیلیں کی ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. جب اس کی تشکیل کی تو اس نے آ کر کے یوں کہا, ہر ملکوں کا حصہ ہے, اس نے آ کر کے یوں کہا کہ میں نے گھر جا کر کے جب کہا کہ تشکیل ہو رہی ہے اور انڈیا تو وہاں سے بہت دور, تو اس کی بیوی نے یوں کہا کہ یہ تو بہت سنا ہے کہ مردوں نے عورتوں کو طلاق دی. سن اگر تو گیا میں طلاق دوں گی تجھے. وہ ہمارے پاس آ کے اس نے کہا کہ میری بیوی یہ کہہ رہی کہ وہ مجھے طلاق دے دے گی, میں کیا کروں. میں نے کہا تم ابھی چپ رہو, تمہیں تو اس کو دینی نہیں, اللہ تمہارا گھر آباد رکھے. اور وہ جیتی رہے بھی بولتی رہے گی تمہیں تو لگتی نہیں, لیکن تو صبر صبر صبر کرو. تو بھائی ہم تو یہ بھی سن چکے ہیں بیویاں بہت سخت ہیں, سسرال والے ایسے ہیں, لڑکی کو گھر بچھا لیں گے اور پارٹنر تو ایسا اتنا بڑا منہ بنا. تمہیں دونوں باتیں آتی, ہر چیز کا نیگیٹو اور پوزیٹو, ہر چیز کا نیگیٹو اور پوزیٹو. خالی نیگیٹو نیگیٹو ہو تو اور پوزیٹو تو نہیں بنتا, ہوتا ہے. یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کے اپنے جو جو عذر ہیں, وہ واپسی کا ٹکٹ ہو, ریزرویشن ہو, وہ گھر والیاں ہوں, یہ سسرال والے ہوں, کاروبار ہوں, پارٹنر ہوں, جوائن کرنا ہو, جو بھی ہو, جس کے پاس جو عذر ہے اس کو خود اب کیا کروں. میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں اور ہوتا ہے نہیں. پہلی جماعت بھیجنا چاہ رہے تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ انگلینڈ, تو ایک ساتھی ایسے تھے ابھی بھی ہم کو ملے امریکہ میں, اللہ ان کو بہت اچھا رکھے. تو وہ اسی زمانے میں جب یہاں انگریزوں کی حکومت تھی اس زمانے کے بڑے بڑے ایوارڈ سے چکے تھے اور پوری یورپ کی زندگی سے واقف. تو حضرت مولانا یوسف صاحب, مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ, ان حضرات کا خیال یہ تھا کہ کوئی ایسا آدمی جو وہاں کی معاشرت کو وہاں کے لوگوں کو جانتا ہو وہ اگر جائے تو اس میں ان کا نام کہ ان کے ساتھ جماعت بنائی جائے. اب ان کو خط لکھا کہ یہ مشورے میں بات آ رہی ہے اور تمہارے بارے میں سوچ رہے. انہوں نے جواب لکھا, میری والدہ ہے بہت اونچی, جس گھر میں میں رہتا ہوں وہ بہت بڑا ہے اور بیوی میری اکیلے رہتی ہوئی ڈرتی ہے دو, اور خود میری اپنی جاب اور میری اپنی ملازمت کا مسئلہ ہے, اس سے بھی چھٹی کا حصہ ہے. تو والدہ اکیلی ہیں, بوڑھی ہیں, ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے, میں کرتا ہوں. بیوی ڈرتی ہے, جاب کا یہ حصہ ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ کا حکم ہے تو ہمارے بڑے یوں حکم دیتے ہیں اللہ دوں. یہاں خطا ہے, ہمارے بڑوں نے کبھی حکم نہیں. جواب لکھا کہ آپ نے جو ہم نے آپ کو خط لکھا تھا آپ کی بنیاد پر ہم جماعت بنانا چاہتے ہیں, اس پر آپ نے جو اپنے آزار لکھے یہ تو ہم خود نہ کہہ دیں. آپ نے ہم سے نہ کہلوانے والی بات لکھی ہے کہ پھر اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی تم گئے نہیں تمہاری وجہ سے, تو جب ارے میں تیار تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ حضرات فرما دے تو میں چلا جاؤں گا, انہوں نے منع کر دیا. لوگ کندھے جھولتے رہتے ہیں کس کا مضبوط جس پر رکھ کر چلائیں. میں نے نہیں گولی ماری, آپ کے کو کندھا کس کا تھا؟ میں نے انکار کیا کبھی تبدیل میں جانے سے, میں نے کبھی انکار کیا ریزرویشن کینسل کرا کے. وہ جو کتنے موقع آئے ہیں آپ ہی لوگوں نے مشورہ کرنے نکلے, لیکن اللہ پاک جن سے کام لیتے ہیں. مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ فلاں صاحب یہ آپ نے ہماری بات کا جواب لکھا ہے, یہ تو ہم نہ کہہ دیں اس کا لکھا ہے. ہم یوں چاہتے ہیں کہ ہم ہاں کہہ دیں, ایسا جواب لکھو. سنو صاحب, ہم ہاں کہہ دیں, ایسی ترتیبیں کرو. تھوڑے دنوں کے بعد جواب آیا, والدہ کی خدمت کے لیے خاتون اتنی تنخواہ کے ساتھ, اور وہ ان کی خدمت کر رہی ہے. گھر چونکہ بہت بڑا ہے, اہلیہ کے لیے رہتی ہوئے ڈرتی ہے, تو اس کا آدھا حصہ میں نے کرائے پر دے دیا. اہلیہ کی اس کا کافی, اور اس میں چونکہ وہ پڑوس میں وہ بھی آ گئے کرایہ دار, اس لیے تھوڑی سی یہ ہو گیا ہے. اور ملازمت سے چھٹی کے لیے میں نے بات کر لی ہے, اور ان حضرات نے بھی کہہ دیا کہ اچھی بات ہے, آپ جائیں گے تو ہم چھٹی منظور کر لیں گے. اب اگر آپ فرما دیں تو میں جانے کو تیار ہوں. تو ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ تم ایسا کر کے بھیجو کہ ہم ہاں کہہ دیں کہ ہاں ضرور جاؤ. یہ جتنے درخے ہیں اس وقت میں ان سے مسئلہ ہے, چار مہینے نقد پیدل بنجر علاقوں کے, جس میں سال والے علماء کرام بھی ہیں جو سال شنگر رہے ہیں, اور جن بعضوں کے سال پورے ہو کر کے وہ سالانہ چلے کے لیے آئے ہوں گے, بعضوں کے آٹھ مہینے دس مہینے نو مہینے اس طرح ہوئے ہیں. خیر, اور جو اس پورے مجمع میں ایسے ہیں کہ سال ہا سال سے چلا لگا رہے ہیں بہت پابندی سے, لیکن ابھی تک چار مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں. میں کسی کا کوئی نہیں, ہم کو تو وہ بات تو کہ ہم یوں کہہ دیں کہ ہاں تمہیں ضرور جانا چاہیے. ایسے کون کون, اور اس میں کوئی اب کیا بتاؤں کہاں کہاں کی کہوں. 1958 دو ہے نا 53 سال میرے گاؤں میں تھا, میں بہت چھوٹا تھا, اب 70 کے قریب ہو رہا ہوں, تو 12-13 سال تھا. تو وہاں چلتی رہتی تھی جماعت, لیکن اندر انہیں گزرا تھا. اب ذمہ داروں نے یہ سوچا کہ بھائی نہیں, ہم تو پوری امت کے پوری دنیا کے ذمہ دار ہیں, علاقوں میں جماعتیں جانی چاہیے, کام کو اور وسیع کرنا چاہیے. تو چار حضرات ان کے لیے طے ہوا کہ یہ چاروں صوبوں کی جماعتیں لے کر جائے, مال آباد, مدراس مال آباد, لکھنؤ, کانپور لکھنؤ, اس طرح چار رکتے ہوئے. جن چاروں کے لیے یہ طے ہوا تھا, ان کا حال یہ تھا کہ وہ اس اجتماع میں علاقوں سے محنت کرتے کرتے آئے تھے, تو ان کے اپنے گھروں کو واپسی کا کرایہ ان کے پاس نہیں تھا. اب یہاں صبح میں جانا, وہ تو اللہ نے جس کو دعوت کی قوت دی ہوئی ہوتی ہے, اس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے. اس نے کہا جی کل یہ چار جماعتیں ہیں, اس جماعت کے ساتھ یہ, اس جماعت کے ساتھ یہ, اس جماعت کے ساتھ. اور وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اپنے تو گھر جانے کا بھی کرایہ نہیں ہے, اور یہ تو یوں کہہ رہے ہیں. تو پھر اس ساتھی نے یوں کہا کہ میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ حضرات جب کہیں جاتے ہیں اور کسی کی تشکیل کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں, اور وہ اپنا کوئی عذر کرتا ہے, بیماری کا, ماں کا, بیوی کا, کسی بھی رائے کا, آپ اس عذر کا اس کو کیا حل بتلاتے ہیں؟ آپ اتنا سن کر خاموش ہو جاتے ہو کہ نہیں, کیا کرتے ہیں؟ وہ ہم تو ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں, فلاں سے کہو وہ سمجھائے گا, فلاں سے کہو یہ سمجھائے گا, اور آخری میں یہ کہتے دیکھو کرنے والے تو اللہ پاک ہیں, تم تو صراط الحاجہ پڑھتے رہو, اللہ سے کہتے رہو, یہ کہتے ہو نا, یہ بھی کہتے. تو یہ صراط الحاجہ انہیں کے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں ہے, آپ چاروں کے لیے صراط الحاجہ نہیں ہے. اچھا کیا جواب؟ وہ بہت مضبوط آدمی تھا, ان کی بھی ان کی بھی تشکیل کر رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ چیز کے چار کونے ہیں, آپ چار آدمی ہو, بیل وغیرہ سب ہو چکا ہے, صبح کو 10 بجے جماعتیں روانہ ہوتی ہے. اب رات کا جتنا حصہ باقی ہے آپ ہے, مسجد کا کونا ہے اور آپ کے اللہ ہیں. ہم تو صبح یہ جماعتیں آپ کے حوالے کریں گے, رات میں روز ہو کر کے جس طرح چاہو اپنا مسئلہ حل کروائیں. اللہ جزائے خیر دے, ان کی خبروں کو نور سے منور فرمائے, تشکیل کرنے والے میں بھی اور تشکیل پر قدم اٹھانے والوں میں بھی. ایسا عملی ثبوت دیا, چاروں چار جماعتیں لے کر چلے گئے اور وہاں سے صوبوں کے دروازے کھلے. اس وقت ہمارے یہاں رمضان مبارک میں پیدل جماعتیں چلتی ہے چار چار مہینوں کی, دلی سے مدراس, دلی سے ہریانہ, دلی سے پنجاب, دلی سے گجرات, دلی سے جے پور, دلی سے مانگلور, اس طرح ملک کے چاروں طرف. اور یہ جو پیدل جماعتیں جب چلتی ہیں تو صرف چلنا مقصود نہیں ہوتا. ابھی ایک جماعت آئی, اب تو چھوڑتے ہی نہیں ہو گیا, اس نے کارگزاری سنائی. ایک جگہ معلوم ہوا کہ یہاں سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر دو مسلمان, اور وہ بھی یقینی نہیں کہ ہم یہ سارا سفر کر کے جائیں گے تو وہ اس وقت اویلیبل ہوں گے, ملیں گے نہیں ملیں گے, کچھ یقینی. لیکن جماعت والوں نے کہا کہ ہم تو اپنی حجت پوری کریں گے, اللہ کو جواب دینا ہے, ملے نہ ملے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو تشکیل سے بچانے کے لیے کہتے ہیں, کہا نہیں یار ہے تو موقع بہت ہوتا, لیکن اس وقت وہ اوپر نہیں, اس وقت وہ فیکٹری میں ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے فیکٹری میں آدمی کسی ہوتا ہے اس وقت میں, پھر دیکھیں گے. اس لیے کیا کہ جو کہا کہ ملیں گے چلتے ہیں تو چلو, میری نقد تشکیل ہو جائے گی اور میں تم کو بچانا چاہتا ہوں تو ان کے کندھے پہ رکھ کے بچاؤ نا کہ وہ اس وقت نہیں ملیں گے. وہ تو ہی نہ چاہے تو بہنے ہزار, ناچنا نہ ہو انگن ٹیڑا. صاف صاف بات, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں جس کے آج پہلا دن ہے یہیں سے ابتدا ہماری ایسی ہو کہ خدا ہمیں ہماری قیامت تک کی نگروں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو دین کے فتنے کے غم اور دین دنیا میں زندہ ہو جائے, اس کے لیے جان و مال اور صلاحیتوں کی لگانے کے لیے اللہ قبول کر لے, ہم کو ہو جائے کہ خدا ہمیں دروازہ کھلنے کا راستہ بنا دے اور سبب بنا دے. اب جتنے بیٹھے ہو اس طرح بیٹھے رہیے. اللہ کا شکر ہے ہمارے تشکیل والے بیچارے, ہمارے بھائی اجر گر گئے, ان کو چوٹ آئی, ان کے لیے دعا بھی کرنا, اللہ صحت عافیت دے. اور یہ بیچارے سارے ساتھی بڑے بوڑھے کمزور لیکن لگے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, یہ روزانہ جماعتیں بنا رہے ہیں, الحمد للہ تشکیلیں ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے اسی طرح بیٹھے رہے, صرف نقد یار میں. اور یہ تو میں کہہ رہا ہوں, اگر ان کے ذہن میں آپ کو دیکھنے کے بعد کہ بھائی ان کو تو بجائے پیدل بھیجنے کے کھلا ہے کہ چار مہینے کی سواری کی جماعت چلنی ہے, وہ آپس میں مشورہ کریں گے. آپ تو اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دو, اللہ کے تیروں میں کہے تیر ہوں, جہاں چاہو جدھر چاہو کہہ. اب سکون کے ساتھ بیٹھے رہیے. دیکھو رمضان ہے, اللہ کے دل میں ہو, دعاؤں کے لیے باقاعدہ ہاتھ اٹھانا ضروری, یہیں بیٹھے بیٹھے اے اللہ کیوں نہ ہوں میں وہ خوش قسمت, کیوں نہ ہوں میں وہ نصیبے وار, اے اللہ گنہگار تو بہت ہوں, کہاں تو اور تیرا راستہ, کہاں تو اور تیرا دین, کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والی سے, کہاں میں نکھٹ اور نکما, اے اللہ لیکن تو گوبر میں سے گلاب نکالا کرتا ہے, میری گوبر جیسی زندگی کو گلاب جیسی بنا دے اور مجھے نبی کے کام کے لیے. انہیں دل میں دعائیں کرتے رہیں, ہمت کر کے کھڑے ہو کے نام پیش کر. کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو.